सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल 136वां पद पूर्ण हुआ, बड़ा लंबा पद था, कई दिनों से चल रहा था, कल उसे पूर्ण कर दिया गया। बहुत अद्भुत पद है। यह एक ही पद, इसी को 136वें पद को ही यदि कोई अपने जीवन का आधार बना ले तो इतने से ही वो संस्कृति के चक्र से उबर जाएगा। सब कुछ कह दिया गया, जीव जबते हरिते बिलगान्यो जब तबते देह गेह निज जान्यो मायावश स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। इस पद में सब कुछ कह दिया गया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा गया। द्वैत की निवृत्ति, भ्रम की निवृत्ति बिना साधु कृपा के संभव नहीं है। और उस साधु कृपा को प्राप्त करने की पद्धति क्या है, इस पूरी पद्धति का, इस पूरी प्रक्रिया का निरूपण तुलसीदास जी महाराज ने इस पवित्र पद में किया है। अभी उत्सव चल रहा है, श्री सुदामा कुटी में जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान का दिव्य जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि को 9-10 बजे तक लगातार कुछ न कुछ उत्सव महोत्सव, सवेरे मानस जी का पाठ, फिर मध्याह्न में सत्संग, फिर भंडारा, और उसके तुरंत बाद लीला शुरू हो जाती, रामलीला, फिर रासलीला। तो लगातार उत्सव उत्सव बना रहता है। और बिल्कुल निकट में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहां भी उत्सव चल रहा है, आवाज आ रही, वहां भी कथा हो रही है। ये तो अभी कम आवाज है, अभी जब वृंदावन कुंभ लगेगा और यमुना जी के किनारे सब इकट्ठे होंगे तो सबके भोंपू आमने सामने होंगे। लेकिन वहां भी खूब, हर पंडाल में जाओगे लीला कथा, यही कुंभ का आनंद है। इसके बाद फिर हरिद्वार में कुंभ है, तो हम लोग वृंदावन में भी सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। यद्यपि पूरा समय खूब व्यस्त है, लेकिन दास का ऐसा भाव है कि वृंदावन में ठाकुर जी के शिविर में विनय पत्रिका, भले ही अन्यत्र कहीं कथा हो तो भी थोड़ा समय निकाल के ऐसे समय से सवेरे सत्संग करें जब थोड़ा शोरगुल कम होता हो। तो ऐसा समय तो सवेरे सूर्य शाम में जैसे कथा का समय था, सवेरे 6 बजे शुरू हो जाती थी कथा, वो समय बहुत अनुकूल है। तो जैसा भी अनुकूल समय होगा वहां भी चर्चा करेंगे। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, पूज्य भक्तमाली श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज बड़े पुराने महापुरुष संत हैं, पूज्य श्री पंडित जी महाराज से, भक्तमाली जी महाराज से आपने विधिवत भक्तमाल का अध्ययन किया, और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के भी अत्यंत लाड़ को, स्नेह को, प्रेम को आपने प्राप्त किया, और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी, पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, भारतवर्ष के ऐसे कौन महापुरुष हैं जिनका विशेष स्नेह, श्री करह वाले महाराज जी, इन सब संतों का स्नेह पूज्य श्री भक्तमाली जी ने प्राप्त किया। तो आपका दर्शन करके मन में इतनी प्रसन्नता होती है, कि जिन महापुरुष को संत को इतने महापुरुषों का वात्सल्य प्रेम स्नेह मिला उनके दर्शन से उन सब संतों की कृपा में हम सब भी सहभागी हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण मठ के पूज्य स्वामी जी संत भगवान कृपा पूर्वक पधारे हैं उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और संतों के दर्शन से मन में बहुत प्रसन्नता होती है। आज एक जगह गए थे वहां एक ठाकुर जी का छोटा उत्सव था वहां से उत्सव करके फिर एक संत के यहाँ गए एक जगह राधा रानी बिराजी हैं वहां गए तो लगभग 3 बजे तो यहाँ आए महाराज जी यहीं मिल गए और इसके बाद बिहार घाट वाले पूज्य दंडी स्वामी जी कृपा करके पधारे थे उनका दर्शन हुआ और उनके दर्शन के वे जैसे ही पधारे उसके बाद श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन हो गया। वृंदावन धाम का सर्वोपरि लाभ यही है प्रातः काल जगने से लेके सोने तक संतों का दर्शन होता रहता है। हमारे महाराज जी कहते थे साधन बने तो कहीं भी पड़ा रहे और जो सर्व साधन शून्य हो वह आकर धाम में पड़ जाए। धाम में पड़ जाना यही सबसे बड़ा साधन क्योंकि यहाँ साधन करना नहीं पड़ता यहाँ साधन सहज होने लग जाता है। नाम का श्रवण कथा कीर्तन का श्रवण संतों का दर्शन धाम की महिमा से यह सब सहज होने लग जाता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। विनय पत्रिका की चर्चा हम करेंगे कल भी किया था कल गाय की कोई चर्चा नहीं की तो यहाँ एक माता जी उन्होंने प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से हमने कुछ थोड़ी चर्चा की थी आज आरंभ में ही थोड़ी चर्चा कर लेते संक्षिप्त चर्चा क्योंकि फिर आगे का प्रकरण हमें करना है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम बक्सर के लिए चले तो मार्ग में उन्होंने ताटका का वध किया। ताटका नाम की राक्षसी का वध किया। प्रसंग सबको मालूम है मानस जी में तो बहुत विस्तार नहीं है इतना ही है एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान तेहि निजपद दीना। पर वाल्मीकि में इसके युद्ध का थोड़ा कई श्लोकों में वर्णन है तो श्री राम जी ने इसको मारने का विचार नहीं किया। राम जी ने विचार किया कि ये स्त्री शरीर में है अवला है और किसी भी क्षत्रिय को वीर को स्त्री पर प्रहार करना ये उसके लिए निंदाजनक है और ये अधर्मपूर्ण है मैं स्त्री पर कैसे प्रहार करूं। गौ ब्राह्मण अवला स्त्री इनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय शस्त्र धारण करता है इसको कैसे मारूं स्त्री है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा इसको अवला मत समझो धारयत्यबला बलम। क्या कहा वाल्मीकि रामायण की पंक्ति धारयत्यबला बलम इयम अवला बलम धारयति। नाम तो इसका अवला है पर ये बड़ी सबला है हजारों हाथियों का बल इसमें है इसने पूरे प्रदेश को निर्जन बना दिया है, मनुष्यों का ये भक्षण करती है। और ऋषि मुनि महात्माओं को तो बड़े प्रेम से सफाचट कर जाती है। ऐसे दुष्टों के संहार के लिए ही आपका अवतरण हुआ है, आप इसको मारो। इसमें अधर्म की आशंका मत करो, क्योंकि भगवान नारायण ने भी प्राचीन काल में काव्य माता निषूदिता शुक्राचार्य की माता का सिर काट लिया था, जो वाल्मीकि की पंक्ति है। शुक्राचार्य की माता महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, उनकी शरण में दैत्य आ गए कि माताजी हमारे गुरु आपके पुत्र शुक्राचार्य जी तो तपस्या करने गए हैं, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने गए हैं भगवान शिव से, और देवता प्रबल होकर के हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, हमको कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है, हम आपकी शरण में हैं। ख्याति ने कहा हमारे आश्रम में निर्भय होकर रहो, देवता वहां भी आ गए। भृगु जी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र भी तपस्या करने गए हैं, और मैंने अपने पुत्र के यजमानों को अभय दान दिया है, इसलिए तुम चले जाओ यहां से। लेकिन देवता नहीं माने। तब ख्याति ने अपने सतीत्व के बल से, योग के बल से ऐसा मुंह फैलाया कि निश्चय किया कि संपूर्ण देवताओं को ही मैं निगल जाऊंगी इंद्र के सहित। तो उनके इस विचार को देख करके देवता भाग खड़े हुए और सीधे क्षीर समुद्र में शयन करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंच गए। महाराज ये तो निगल जाएगी, योग बल से सबको पेट में पहुंचा देगी, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि मैं इसको समझाऊंगा तो मानेगी तो है नहीं, और जब तक मैं कुछ सोचूंगा तब तक तो इस अस्तित्व ही देवताओं का मिटा देगी। तो देवताओं का सात्विक वृत्तियों का अस्तित्व मिट जाए और रजोगुण तमोगुण का ही साम्राज्य हो जाए, ये तो सारी सृष्टि के लिए अहितकर है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि के परम हित की कामना से भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और भृगु जी की पत्नी का सिर काट दिया। देवताओं को बचा लिया। तुम घबराओ नहीं, ऐसा हो चुका है पहले, तो इस ताटका आसुरी वृत्ति का वध करने से सात्विक प्रवृत्तियों की रक्षा होगी, इसलिए इसको मारो। दूसरा उदाहरण दिया कि देवराज इंद्र ने भी एक मंथरा नाम की स्त्री थी, उसका वध किया था, वो भी सारी पृथ्वी को ही समाप्त करना चाहती थी अपने योग बल से, इंद्र ने उसको वज्र से समाप्त किया, तो उनको पाप नहीं लगा। फिर भी राम जी थोड़े संकोच में थे, तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा तो मेरी आज्ञा है। क्या कहा? मेरी आज्ञा है। आज्ञा में विचार नहीं होता है, अपने से पूज्य गुरुजन आज्ञा कर दें तो पुरुष में विचार नहीं, आज्ञा में अपना आग्रह नहीं, आज्ञा में अपना विचार नहीं। राम जी को कहा कि आज्ञा है, तत्काल इसका वध करो। तब राम जी ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर हम सबके लिए श्रवणीय तो है ही, अनुसंधान के योग्य है, विचार के योग्य है। वर्तमान परिस्थिति में विशेष विचार की आवश्यकता है। बहुत प्यारा श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। भगवान श्री राम कह रहे हैं, गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। आज्ञा पालन में हेतु क्या है? गौ ब्राह्मण हितार्थाय, आपकी आज्ञा के पालन से, ताटका के बध से गोवंश का हित होगा। और किसका हित होगा? ब्राह्मणों का हित होगा, गौ और ब्राह्मणों का हित होगा, गोवंश का हित होगा, ब्राह्मणों का हित होगा। अब फिर तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं देशस्य च हिताय च, देश का हित होगा। और आपकी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी। तब चैवा प्रमेय से, आप अप्रमेय हैं, आपकी प्रमा, आपकी तुलना कहीं नहीं है। शिष्य के लिए गुरु अप्रमेय होता है, ये बहुत ऊंची बात है। शिष्य के लिए गुरु अप्रमेय होता है, शिष्य की श्रद्धा ऐसी ही होनी चाहिए। अपने सदगुरु के प्रति अप्रमेयत्व की बुद्धि नहीं रखेगा तो निश्चित ही वह साधन पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, भटक जाएगा। अप्रमेय जानते हैं? जिनकी तुलना किसी से न की जा सके उसको अप्रमेय कहते हैं। भेद की बात नहीं है, पर गुरु तत्व से उत्कृष्ट यदि किसी को मानोगे, गुरु जी के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होगी, तो उनका बारंबार तिरस्कार होगा, उनकी बारंबार अवज्ञा होगी और दूसरे किसी सिद्ध के चक्कर में हम फंसेंगे, दूसरी ओर कहीं हमारी वृत्ति जाएगी, पता निश्चित हो जाएगा। इसलिए सत शिष्य का धर्म है कि जिन श्री सदगुरु भगवान का पादाश्रय प्राप्त हुआ है, अनुभव करे, उन सदगुरु भगवान के रूप में साक्षात श्री रघुनाथ जी, साक्षात श्री कृष्ण ही कृपा पूर्वक पधारे हैं। हमारे जैसे जीव को भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो मेरे आराध्य प्रभु ही सदगुरु का आकार लेकर अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं अपने आचरण के द्वारा सिखाने समझाने के लिए इस स्वरूप में पधारे हैं। और अपने सदगुरु में, आचार्य में पूर्ण भगवत भाव रखना, ये बहुत अच्छी परंपरा श्री रामकृष्ण मठ की है। जहां ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को ही प्रत्येक मंदिर में विराजमान किया जाता है और श्री रामकृष्ण के समस्त उत्सव, चाहे रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो या राधाष्टमी हो या शिवरात्रि हो या भगवती दुर्गा के उत्सव हो, सारे उत्सव नित्य की प्रार्थना स्तुति सब वही मनाते हैं। इसका मतलब एक गुरु तत्व में ही सब स्वरूपों का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमारी वृत्ति व्यभिचरित हो जाएगी, और एक जगह निष्ठा परिपूर्ण होने के बाद फिर गुरु तत्व का अनुभव सभी संतों में करना है। ये गुरु निष्ठा की पूर्णता है, इसमें विमुखता नहीं है। इसलिए पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने इस बार कहा कि साधक को आगे बढ़ना है तो अपने सदगुरु से बढ़कर सिद्ध किसी को न समझे, उनसे बड़ा भक्त किसी को न समझे, उनसे बड़ा रसिक किसी को न समझे, तो फिर भटकेगा नहीं। अब उनके अरे वो तो कुछ नहीं है, वो बड़े रसिक हैं, वो बड़े भक्त हैं, वो बड़े सिद्ध हैं, तो बस फिर उनसे गुरु जी से विमुखता हो जाएगी। और गुरु तत्व से विमुखता होने से अपराध पर अपराध बनने लग जाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से इस बार लिधौरा में उन्हें जब एकांत में चर्चा हुई, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया। बाद में फिर उन्हीं को आप सब में देखो, आदि मध्य अरु अंत में यरसकन की रीत, संत सवे गुरुदेव हैं व्यास ही प्रतीत। तो आपकी प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होगी, इसलिए हम जरूर ऐसा करेंगे, ताटका का वध करेंगे। अब यहां प्रश्न यह है स्वामी जी कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, तो इस देश हित को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पहले स्थान पर रखना चाहिए, पहले नंबर पर रखना चाहिए, और दूसरी दूसरी बातों को दो दो नंबर तीन नंबर पर रखना चाहिए। पर पहले नंबर पर भगवान ने गाय की रक्षा को महत्व दिया, गोवंश का संरक्षण संवर्धन उसकी सेवा इसको भगवान श्री राम ने महत्व दिया। पहला स्थान गाय को दिया, दूसरा स्थान ब्राह्मण को दिया, और तीसरे स्थान में देश का नाम लिया। ये भगवान श्री राम की विचारधारा है, और हम लोगों की विचारधारा ये है। हम लोगों का अर्थ है हमारी नहीं, वर्तमान के विचारकों की विचारधारा। वर्तमान समय के विचारकों की विचारधारा ये है कि गौ ब्राह्मण की रक्षा की बात, सेवा की बात, इन्हें सुखी रखने की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश ही नहीं रहेगा तो गौ ब्राह्मण कहां से रहेंगे, प्रजा कहां से रहेगी। इसलिए देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्रभक्ति देश हित सर्वोपरि है, इस बात पर आज सबको सबका जोर है। और सिरे से गाय की बात, ब्राह्मण की बात लोग नकार देते हैं। लेकिन हमें विचार करना चाहिए, इस धरती के सबसे पहले काव्य की ये पंक्ति है, भगवान वाल्मीकि महर्षि की पंक्ति है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्रीमुख से निकला हुआ वचन है। ये सामान्य तो नहीं हो सकता। इसकी जो प्रासंगिकता है, इसकी जो उपादेयता है, इस पंक्ति की जो गरिमा महिमा है, उसे समझने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। गोवंश का हित, गोवंश का रक्षण इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण पर्यावरण देवता ऋषि पितर इन सबके सहित पूरी प्रकृति का पोषण वेद लक्षणा भारतीय देशी गोमाता के द्वारा होता है। विश्व में व्याप्त जितनी भी भीषण समस्याएं हैं जिनका समाधान आज के पढ़े लिखे लोग नहीं खोज पा रहे हैं, उन समस्याओं का मूल कारण क्या है? उन समस्याओं का मूल कारण है रजोगुण तमोगुण की वृद्धि। क्या कारण है? रजोगुण तमोगुण की वृद्धि। भगवान तो परम सुंदर हैं, उन परम सुंदर भगवान की बनाई हुई प्रकृति असुंदर कैसे हो सकती है? भगवान ने सब कुछ ठीक बनाया, ठीक किया, पर भगवान की बनाई हुई सृष्टि को हमने विषैला बनाया, जहरीला बनाया, नदियों को दूषित कर दिया, पूरी प्रकृति पर्यावरण को दूषित कर दिया, पर्वतों को नष्ट कर दिया, वनों को नष्ट कर दिया, जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हमारे कारण। तो आखिर ऐसा हमने किया क्यों? हमें किसी से संकट नहीं है, हम ही सबका संकट बने हुए हैं। सारी दुनिया के संकट के जनक तो हम ही मनुष्य ही तो है। तो मनुष्य ने ऐसा क्यों किया? वर्तमान की विचारधारा है कि भौतिक जगत में प्रकृति में व्याप्त जो विष है उसका शमन होना चाहिए। पर्यावरण की शुद्धि यही है, प्रकृति में पंचभूतों में व्याप्त जो विष है उस विष का शमन हो, प्रकृति शुद्ध हो। लेकिन हमारा प्राचीन दर्शन जो है वो ये कहता है कि सूक्ष्म प्रकृति में विकृति आए बिना स्थूल प्रकृति में विकृति नहीं आती है। पहले सूक्ष्म विकृत होता, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। पहले सूक्ष्म प्रकृति में विकार पैदा होता है और सूक्ष्म प्रकृति जब विकृत हो जाती है तो फिर स्थूल प्रकृति अपने आप विकृत होने लग जाती है। तो इस रोग की जड़ ये है कि हम सूक्ष्म प्रकृति का शोधन करें। और ये सूक्ष्म प्रकृति क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रकृति के 8 भेद भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति में 4 प्रकृति जो है, 5 प्रकृति जो है वो स्थूल है और 3 प्रकृतियां सूक्ष्म है, भूमि रापो भूमि ही आपो अनलो वायु और खम आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 जो है स्थूल प्रकृति है। और इस स्थूल प्रकृति में भी 1 से बढ़कर 1 सूक्ष्म है। भूमि की अपेक्षा जल सूक्ष्म है और जल की अपेक्षा अग्नि सूक्ष्म है, अग्नि की भी अपेक्षा वायु सूक्ष्म है और वायु की भी अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है, आकाश अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो सब में समाहित है, सब में व्याप्त है। इस आकाश से भी सूक्ष्म मन है और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म अहम है। इसीलिए इस मन बुद्धि और अहम रूपी जो सूक्ष्म प्रकृति है इसका अतिक्रमण करने में साधकों को कई बार कई जन्म भी लग जाते हैं, तीव्र गति से साधन करने पड़ भी। इस प्रकृति का अतिक्रमण किए बिना साधक का स्वस्वरूप में अवस्थान नहीं होगा, स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अहंकार इतना सूक्ष्म है, हमारे महाराज जी कहते थे कि श्री गुरु मत्स्येन्द्रनाथ जी और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे तो श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी ने गुरु महाराज ने गोरखनाथ जी के सिर पर ऐसे ठोकर लगाई, कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा ठोकर लगाई, फिर तीसरी बार लगाई, फिर चौथी बार लगाई, बार बार ठोकर लगाई तो श्री गोरखनाथ जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में मत्स्येन्द्रनाथ जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक कहा, गुरुदेव आप क्या बार बार ठोक बजाकर देख रहे हैं, जिसे आप ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह नहीं है। इसका मतलब ये था आप अहंकार को ठोक बजाकर देख रहे हैं अब अहंकार नहीं है। तो श्री गुरु मत्स्येन्द्रनाथ जी ने क्या उत्तर दिया, बोले यह तो मैं भी समझता हूं कि वह नहीं है, लेकिन वह नहीं है यह तो है। ध्यान में ही बात, तुम अपने योग से ध्यान से समाधि से उसका अतिक्रमण कर चुके हो, लेकिन मैं अहम शून्य हूं यह अहंकार तो तुम्हें बना हुआ है। मैं अहंकार रहित हूं यह भी एक अहंकार, इतना सूक्ष्म है अहंकार। मन का शुद्ध होना, बुद्धि का शुद्ध होना, अहम का शुद्ध होना ये बहुत आवश्यक है। और गायकी वेदादि शास्त्रों में जो सर्वाधिक महिमा है उस महिमा का मूल आधार ये है कि स्थूल प्रकृति को तो गाय शुद्ध करती ही है, सूक्ष्म प्रकृति को भी शुद्ध बनाती है। ये एक विशेष बात है, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि सूक्ष्म प्रकृति का भी शोधन कर रही है। भूमि शुद्ध कैसे होती, गोमय नोपलिप्य, हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा है आपको कोई भी सात्विक अनुष्ठान करना है पहले गोबर से लीपो, एक बार देवताओं ने पितरों ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, बोले महाराज धरती पर लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं पर हम लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मनुष्यों ने कहा हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन देवता हमको फल ही नहीं दे रहे हैं। और देवता फल कैसे देंगे, आप देवताओं का यजन करेंगे देवता प्रसन्न होंगे तो आपकी कामना को पूर्ण करेंगे, इनका किया हुआ उन्हें नहीं मिल रहा है तो वे इनको दें कैसे। ते देवा भावयन्तु वा, गीता जी में है ना, तो ब्रह्मा जी से कहा कि ये धरती के मनुष्य जो यज्ञादि कर रहे हैं उसका लाभ हम देवताओं तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए हम देवता भी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ी आई है इसको आप ठीक कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय सुरभि का स्मरण किया, सुरभि गाय प्रकट हो गई, कहा ये समाधान करेंगी। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ये गौ माता समाधान करेगी। देवताओं ने कहा भगवती समाधान करो। तब उन्होंने कहा कि जब भगवान नारायण ने सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटभ नाम के असुरों का वध किया था तो उनके शरीर के मेधा से व्याप्त होने के कारण इस धरती का नाम मेदिनी हुआ। क्या नाम हुआ? मेदिनी, मेधा। शरीर का जो मेधा है वो मेधा चर्बी वो पूरी धरती पर फैल गई। उन असुरों की अस्थियां ही कालांतर में बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये जो धरती है ये मेदिनी है, असुर के मेधा का अंश इस पर है, इसलिए अशुद्ध धरती पर किया गया कृत्य सफल नहीं हो रहा है। मेरे गोबर गोमूत्र का लेप कर दो तो उस मेदिनी की शुद्धि हो जाएगी, धरती की शुद्धि हो जाएगी, और उस गोबर गोमूत्र से लिपे हुए पुते हुए घर में बैठकर जो कुछ करोगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये महाभारत में लिखा है। तो हमारे यहाँ परंपरा बना दी गई कि सबसे पहले गाय के गोबर से लीपो। अब पक्के मकान बनने लगे, गांव में फूस के छप्पर के मकान होते वहां तो रोज घर के शोधन का यही उपाय था, गाय के गोबर से लीपना। एक तो ये है, एक तो पौराणिक कथा होगी भू तत्व की शुद्धि। वर्तमान समय में जो भयंकर जहरीले कीटनाशक और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग खेती के में लोग कर रहे हैं, पूरी धरती विषैली होती चली जा रही है, इस धरती को कैसे बचाया जा सकता है? पहले लोग स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब लोग यह बात समझने लगे हैं कि अब तक धरती में इतना अधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग हो चुका है, इतना जहर हम धरती को दे चुके हैं कि एक दो साल में भी नहीं होगा, स्वामी जी कई साल तक देसी गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग खेत में करना पड़ेगा तब वो शुद्ध होगा। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में रासायनिक खाद से विमुक्त जो साग सब्जी फल हैं या अन्न है, उस अन्न की अधिक मांग बढ़ रही है, पूरी पूरे संसार में मांग बढ़ रही है। अब सब स्वीकार करने लगे वही स्वस्थ रहना है तो इस जहरीले कीटनाशक तत्वों से उत्पादित अन्न और साग सब्जी से हमको अपने आप को बचाना चाहिए। तो धरती में व्याप्त विष का समन, भूतत्व का शोधन यज्ञादि के लिए भी और अन्नादि के लिए भी भारतीय देसी गाय कर सकती है। जल तत्व का शोधन भी गाय से होता है। हमारे परासोली गांव में चंद्र सरोवर सूर श्याम गोशाला में पहले बहुत खारी पानी था और गायों को पीने योग्य भी पानी नहीं था। बाहर से मंगाते थे पानी, टैंकरों से पानी मंगाते थे। अब जहां उस समय हजार के ऊपर गोवंश हो और पानी मंगाना पड़े तो कितना पानी आवश्यकता होगी, पानी में बहुत खर्च हो जाता था, जल ठीक नहीं था। एक अधिकारी आए, बोले हमारा विभाग ये बोरिंग करके मशीन लगाने का है, आप कहो तो हम आपकी गौशाला में बोर लगा सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं। लोगों ने सोचा कि मुफ्त में कुछ लगना है नहीं, पानी तो बढ़िया है नहीं पर एक बोर हो जाएगा कोई बात नहीं। तो उपेक्षित जगह जो गौशाला में पड़ी थी जहां गोबर पटकते थे गौशाला का, उसी क्षेत्र में बोरिंग कराने को बोल दिया। अब जो बोरिंग हुई ऐसा सुंदर मीठा अमृत के जैसा जल, सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा हुआ कैसे? गांव में भी खारी, यहां भी खारी, मीठा कैसे हो गया? कुछ बाबा ठाकुर दास जी विराजमान थे, उन्होंने कोई पुस्तक निकलवाई, बोले अमुक पुस्तक निकालो, उसके अमुक पृष्ठ पर देखो क्या लिखा है। गीता प्रेस की पुस्तक थी, संभवतः गोअंक ही था। बोले गोअंक निकालो, उसके अमुक पृष्ठ को देखो, तो उसमें लिखा था कि जहां धरती का जल पीने योग्य न रहा हो, अशुद्ध, उसमें तैलीय तत्व अधिक आ गए हों या क्षारीय तत्व अधिक आ गए हों, जल पीने के योग्य न रहा हो, उस जगह पर कुछ वर्षों तक बड़ी संख्या में गोबर गोमूत्र पड़ा रहे और धीरे धीरे उसका रस धरती के भीतर जाता रहे, तो एक निश्चित समय के बाद धरती का नीचे का जल अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और इस ये बात जो लिखी थी वो प्रमाणित हो गई। और भैया जी आश्चर्य क्या हुआ कि वो शुद्ध तो हुआ, गांव में तमाम मीठे पानी के स्रोत निकल आए। विलक्षण बात हो गई। आज भी ये मीठा पानी है वहां। हमारे खाक चौक का कुआ अशुद्ध हो गया, पहाड़ी बाबा आश्रम का, तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े फक्कड़ और दिव्य महापुरुष थे, हमसे बोले इसको ठीक करो। तो पहले हमने उसमें चूना डाल दिया, चूना ज्यादा पड़ गया तो पानी कड़वा हो गया, ठीक तो हुआ नहीं। फिर उसको खाली करवाया, पानी ठीक नहीं हुआ। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कोई पाउडर दिया, बोले ये इसमें मिला के डाल दो, दवाई डाल दो तो इसमें पानी ठीक हो जाएगा। हो गया तो और वो खराब हो गया। अभी भी कुआ है। तो महाराज जी बोले तुम्हारी पंडिताई पूरी हो गई है? उन्होंने कहा हाँ हो गई पूरी। चलाट कुछ नहीं जानता है, बक बक करता है, अब हम ठीक करते हैं इसको। तो उन्होंने उसी पानी को खिंचवाया और गाय वहीं रहती ही थी, तो गाय का गोबर गोमूत्र घुलवाया और घोल घोल करके सब उसी में डलवा दिया। तो हम अपने मन में सोचें कि रहा सहा और अब ये जैसी आराम हो गया, अब इसमें बढ़िया नहीं होगा पानी। दो दिन तक ऐसे ही बना रहा। इसके बाद महाराज जी ने सब विद्यार्थियों को ब्रह्मचारियों को लगा दिया, सब खींचने लग गए, खींचते खींचते सब नीचे तक का पानी खींच लिया। इसके बाद पानी आया तो एकदम मीठा अमृत के जैसा पानी। तो आंखों से ये देखी हुई चीज है कि जल तत्व की शुद्धि गोबर गोमूत्र से हुई। अग्नि तत्व की शुद्धि, तेजस तत्व की शुद्धि भी गाय के गोबर से, कंडे से, उस अग्नि से हो जाती है। आकाश तत्व की शुद्धि भी, हम लोग जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के पीछे क्या है? यज्ञ के पीछे यही है कि विशुद्ध जड़ी बूटियों से और वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से जब हम आहुति मंत्रोच्चार पूर्वक देते हैं तो उससे वायु तत्व शुद्ध होता है और आकाश तत्व भी शुद्ध होता है। वर्तमान में लोग कहते हैं ओजोन नाम की परत छिछली पड़ने लग गई है, उस ओजोन नाम की परत को भरने का उपाय यही है कि पद्धति से यज्ञ हो तो वो भर सकती है। वो ओजोन परत के कारण ही सूर्य की किरणें सीधी यहां तक नहीं आती है, वो छन कर फिल्टर होकर के आती है और कथनचित वो और अधिक वायुमंडल के प्रदूषण से, जहरीली गैसों से, इन सबसे और अधिक दूषित हो जाए तो हम लोगों का यहां अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कलकत्ते में पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की सारी तैयारी हो गई और उस समय कम्युनिस्ट शासन था, पुरानी बात है। जब तक तैयारी हुई तब तक तो वहां की सरकार कुछ नहीं बोली, और कल से यज्ञ होना है, आज ही आदेश आ गया कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? बोले यहाँ धुआं करोगे, यहाँ का वायुमंडल वैसे ही प्रदूषित है और अधिक प्रदूषण फैलेगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मना करना था तो पहले मना करते, यज्ञ मंडप बन गया, ब्राह्मण आ गए, संत आ गए, सारी व्यवस्था हो गई, आप मना कर रहे हो। एक बड़े ग्राउंड में वो सब हो रहा था। बोले नहीं, आदेश नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि आप कैसे कहते कि इससे प्रदूषण फैलेगा? बोले हमारे पास मशीन है। महाराज बोले ठीक है, प्रदूषण नापने की मशीन है, उस मशीन को यहां लगाओ। हम तो इस विश्वास पर अभी दृढ़ हैं कि प्रदूषण कम हो सकता है यज्ञ के द्वारा। हमारे शास्त्रों में तो यही बात लिखी है, ऋषियों ने इसी बात का अनुसंधान किया कि यज्ञ के द्वारा वायुमंडल के प्रदूषण को दूर किया जा सकता। हमने कभी इसका प्रयोग नहीं किया, तो आप लोग मशीन लाकर यहां रखो, यदि प्रदूषण घट गया तब तो आपको अनुमति देनी पड़ेगी, तब तो यज्ञ होगा। और यदि प्रदूषण बढ़ता है तो हम बीच में ही यज्ञ समाप्त कर देंगे। इतना ही नहीं, जीवन में द्वारा यज्ञ नहीं करेंगे, यानी कहीं यज्ञ नहीं करेंगे। बात झूठी है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो स्वामी जी उनकी मशीन आकर के वहां लग गई महानगर की, और उस समय लिख लिया गया कि इस समय वायुमंडल में प्रदूषण का परसेंटेज क्या है। अग्नि स्थापन होने के बाद स्वाहा स्वाहा शुरू हुआ। वो ठाकुर जी की क्या विलक्षण लीला, वो जो नापा था प्रदूषण वो ठीक 50% कम हो गया, 50% वहां का वायुमंडल शुद्ध हो गया। महाराज वो मशीन उखाड़ के गए, शर्त हो गई थी, और पूरी तरह पर्यावरण शुद्ध हुआ। ये सत्य घटना है कलकत्ते की, पूज्य पचमेड़ा महाराज प्रमाण है इस घटना के, स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज। हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो कल्पना से कल्पित नहीं है, वस्तुतः उसका प्रैक्टिकल किया, उसका प्रयोग किया है ऋषियों ने, और प्रयोग करने के बाद उतनी अनुभूति को उन्होंने लिखा है। हमें स्वीकार करना चाहिए। महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान मुंचति निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चाश्यापकर्षति। गायों का समूह जहां प्रसन्नता पूर्वक बैठता है और प्रेम से श्वास प्रश्वास लेता है, वहां के वायुमंडल के सारे पाप का वह अपकर्षण कर लेता, सारे वातावरण को निष्पाप बना देता है। पापम चाश्याप कर सकी, सारे पापों का आकर्षण गाय कर लेती। एक डॉक्टर ने हमको कहा, बोले आप होम करते हो बंद कर दो। हमने कहा क्यों? बोले आपके थोड़े श्वास लेने में तकलीफ है, समस्या है, कब खांसी भी है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ा। वो जो कहते हैं वो अपने डॉक्टरी हिसाब से ठीक ही कहते होंगे, उनको हम ये नहीं कहते कि वो गलत कहते हैं, लेकिन हमारी अनुभूति ये है कि कई बार हम बहुत अधिक श्रमित हो जाते हैं। शरीर तो शरीर है, अब लगातार लंबी यात्रा किए और बीच में विश्राम बिल्कुल नहीं मिला, और अपना नित्य नियम भी है, तो सिर पर उसका मस्तिष्क में भारीपन होना उसका प्रभाव होता है। लेकिन जैसे ही वेदलक्षणा भारती गाय के घी की आहुति देते हैं, उसकी गंध जाते ही ऐसी शरीर में स्फूर्ति आती है, ऐसा माथा हल्का हो जाता है, ऐसी नई चेतना सी शरीर में आ जाती है कि एक नई शक्ति, नई ऊर्जा हमको स्वयं को अनुभव में आती है। और ये उड़ीसा के हैं जगदीश बाबू जी, बाबा के पीछे बैठे हैं। इनके कई पीढ़ियों से दमा था और अपने जब तक घर में रहे तो कभी जहाँ हवन होता था वहाँ नहीं बैठते, तो डॉक्टर ने मना किया, क्यों इनके घर में सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, 8-10 डॉक्टर हैं घर में, सब डिग्री लिए हुए हैं, ये डॉक्टरों के बाप भी हैं, डॉक्टरों के बाबा भी हैं, क्योंकि नाती पोता भी डॉक्टर और बेटा भी डॉक्टर। तो ये कहते कि हमारा जीवन भर का दमा आपके साथ होम करने हम केवल बैठते हैं वहां, उसकी गंध से हमारा जीवन भर का दमा खत्म हो गया, ये स्वयं प्रमाण बैठे हुए। तो गव्य पदार्थ में कितनी शक्ति है ये स्वयं अनुभव करके आप देखिए। हमारे बाराघाट वाले महंत जी गायों के बीच में ही रहते हैं, जहर खिला दिया था महाराज, मर गए, मरे नहीं बच गए। हाँ, मिशन में हम लोग ले गए थे उनको, स्वामी जी थे, रात्रि को ही हम लोग सब मिशन में ले गए उनको, बच गए, बड़ा तीक्ष्ण विष था, बच गए। कोई गव्य पदार्थों की शक्ति नहीं होती तो वो शरीर शांत हो जाता उनका, जहर को पचा गए। तो उनके कान में सूजन हो गई, सुनाई पड़ना भी कम हो गया, और मिशन में दिखाया तो डॉक्टर ने देखा साय साय की आवाज आती थी, कान बंद जैसा हो रहा था, सफाई भी हुई फिर भी ठीक नहीं हुआ, कान की सफाई होती, सफाई से भी ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर बोले कि अब तो इसको कुछ पर्दे में कुछ गड़बड़ी है और तो ऑपरेशन होगा। महात्मा लोग ऑपरेशन के नाम से बहुत घबराते हैं, हमसे बोले कि अब तो हमारा कान तो हमारो गौ, पर्दा कुछ गड़बड़ हो रहा है और तो ऑपरेशन होगा। एक राजस्थान के वैद्य जी हैं, अभी भी हैं वैद्य जी, उनसे कहा कि हम ऑपरेशन न करावे, कोई ऐसा उपाय हो तो आप, देसी नुस्खा हो तो बताओ। तो वैद्य जी बोले कि आपके स्थान में गैया तो है ही है, बढ़िया ओटा हुआ गाय का दूध, और उस दूध में 10-20 ग्राम घी जितना आप पचा सको उसको, ताजा घी गाय का डालना दूध में, और उसको 100 बार फेंटना, और 100 बार फेंट करके उसको पी जाओ, ऐसे कुछ दिन पियो तो कोई सूक्ष्म नस है उसकी विकृति है, ये उस नस को बल मिल जाएगा और कान आपका बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। अब महंत जी तो महंत जी ही ठहरे, उनको भगवान की दया से पच भी जाता है, उन्होंने 10 ग्राम नहीं, उन्होंने कम से कम 100-150 ग्राम घी, 1 किलो दूध बढ़िया ओटाया हुआ, उसमें कम से कम 150 ग्राम घी, अब वो तो उन्हीं के मुंह से सुनो तो बढ़िया लगती है। बोले जैसे ही महाराज ने गरम गरम दूध पिया, ठक से जैसे कोई ढक्कन खुल जाए ऐसी एक ठक सी आवाज आई, और बोले अब तक हमारे दोनों कान बिल्कुल ठीक हैं। तो वैद्य जी को फिर उन्होंने फोन लगाया, बोले महाराज कितने दिन तक पीना है, बोले कोई फायदा हुआ, आपने कितना लिया कैसे लिया, तो उन्होंने बताया। बोले महाराज आप तो, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आप तो जितने दिन तक पचे उतने दिन तक पियो, अब तक ठीक। ये चमत्कारिक लाभ आज भी गाय के गव्य पदार्थों में बहुत चमत्कारिक शक्ति है। तो पंचभूत की शुद्धि जहां गाय के द्वारा होती है, वहीं मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, अहम की शुद्धि। उपनिषद में एक आख्यायिका है कि महर्षि गौतम के पास एक ब्रह्मचारी आया, उसने कहा कि मैं आपका अंतेवासी बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं, वेद पढ़ना चाहता हूं, मुझे आश्रय दीजिए। महर्षि गौतम ने कहा कि वत्स तुम्हारा परिचय। उसने कहा कि मेरे पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय दिवंगत हो गए और मेरे पिता निरंतर धर्म परायण रहते थे और अतिथियों का घर में आवागमन था, मेरी माता सेवा में लगी रहती थी, तो माँ को भी पिताजी से पूछने का अवसर नहीं मिला कि आपका गोत्र आदि क्या है, इसलिए मैं गोत्र नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी माता का नाम जावाला है और मैं उसका बेटा सत्यकाम हूँ, और मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि मेरी कौन शाखा है, कौन गोत्र है, कौन ऋषि है, कौन प्रवर है, ये सब मैं नहीं जानता, मेरी माँ भी नहीं जानती, बताऊंगा कैसे। तो महर्षि गौतम ने कहा कि तुम निश्चित ब्राह्मण हो, क्योंकि सत्य को इतने निश्चल निष्कपट भाव से अभिव्यक्त ब्राह्मण ही कर सकता है, तुम निश्चित ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं। जिस शिष्य को अपने गोत्र की विस्मृति हो चुकी हो वो गुरु के गोत्र से गोत्रित हो सकता है, अब मैंने तुम्हें स्वीकार किया। उपनयन कराया उसका और उसको गाय दे दी, चार सौ गाय और एक नंदी वृषभ, कहा जाओ जंगल में चराओ गायों को, इनकी सेवा करो, जब ये एक सहस्त्र हो जाएं, एक हजार हो जाएं, तो तुम इनको आश्रम लौटा करके लाना। अब देखो ये प्रक्रिया देखिए, निर्मल अंतःकरण में ही ब्रह्म विद्या अवतरित हो सकती है, उस बालक के चित्त को शुद्ध कराने की प्रक्रिया थी महर्षि की। वो बालक समय से त्रिकाल संध्योपासन करता हुआ, नित्य समिधाधान करता हुआ जंगल में गायों को चराने लग गया, प्रेम से सेवा करता, कुछ समय बाद वे 400 गायें बढ़कर के 1000 हो गई। कितनी हो गई? 1000 उनकी संख्या हो गई। वो गिनती भी नहीं करता था कि रोज गिने के एक आध बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जब वह 1000 हो गई तो एक दिन की बात है, एक वृषभ नंदी वो ढकता हुआ ब्रह्मचारी सत्यकाम के निकट आया और बोला, ब्रह्मचारिन गोवंश की सेवा करते करते गुरु आज्ञा पालन पूर्वक तुमने जो हमारी सेवा की है उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, हैं? तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहम शुद्ध हो चुका है गो सेवा करते करते, तुम अब ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, हमारी संख्या 1000 हो चुकी है, आचमन प्राणायाम करके बैठो, मैं ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश तुम्हें करता हूं। और ब्रह्मचारी सत्यकाम आचमन प्राणायाम करके बैठा तो वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश किया। उपनिषद की घटना है ये, चरित्र वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है। अब प्रसन्न होकर वह गायों को लेकर गुरु आश्रम की ओर चला तो जैसे ही समिधाधान करने दूसरे दिन बैठा, ब्रह्मचारी समिधा ओम अग्ने शुश्रवस्व कुरु इत्यादि करके समिधा अग्नि में डालता है, तो जैसे ही समिधाधान किया ब्रह्मचारी ने कि अग्नि देव प्रकट हो गए। अग्नि बोले, ब्रह्मचारी गो सेवा करते करते गुरु आज्ञा पालन करने से, गुरु गो सेवा करने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हुई, ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, सावधान होकर के ग्रहण करो। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का ठीक आप जी प्रणाम। ब्रह्म विद्या के द्वितीय पाद का उपदेश अग्नि ने किया और कहा तुम्हें तृतीय पाद का उपदेश मदगु नामक पक्षी करेगा। तो प्रातः संध्या कर रहा था नाभि पर्यंत जल में, तो मदगु नामक पक्षी वो वस्तुतः जल तत्व के द्वारा किया गया उपदेश था। ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का उसने उपदेश किया और कहा उपदेश की पूर्णता तो सद्गुरु के वचनामृत से ही होती है। अंतिम तुम्हें जो उपदेश मिलेगा वो तुम्हारे गुरुजी के द्वारा मिलेगा। जब वह आश्रम में चौथे दिन पहुंचा और गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा पूर्ण हुई, ये एक सहस्त्र गायें हैं, आप इनको स्वीकार करें। तो गुरुजी क्या बोले, ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम। अरे बेटा तेरा मुखमंडल तो ब्रह्म वेत्ता के जैसे दिखाई पड़ रहा है, ब्रह्म ज्ञानी के जैसा दिखाई पड़ रहा है, लगता है तुझे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो चुकी है। तीन पाद का उपदेश तुम्हें मिल चुका है, बैठ जाओ, चौथे पाद का उपदेश मैं तुम्हें करता हूं। और गुरुजी ने उपदेश किया और वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, सत्यकाम ब्रह्म वेत्ता हो गया। कहने का आशय महाराज जी ये है कि गो सेवा से ऐसी चित्त शुद्धि को वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का अधिकारी हो गया। तो चित्त की सूक्ष्म प्रकृति की शुद्धि भी गाय के द्वारा होती है। जब हमारी मन बुद्धि और अहम की शुद्धि हो जाएगी तो हम परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, उसको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, उसमें विष नहीं डालेंगे, उसको विकृत नहीं बनाएंगे, उसको उजाड़ेंगे नहीं। तो आज क्या महाराज जी हुआ है कि मनुष्य की सूक्ष्म प्रकृति बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, चित्त बिगड़ गया, अहम बिगड़ गया, और पागल आदमी, आप बुद्धिमान हैं, यहां आराम से बैठे हैं, मान लो किसी का दिमाग फिर जाए, पागल हो जाए तो छत के ऊपर से भी कूद सकता है वो, पागल तो पागल है, पागल कुछ भी करेगा। आज सबकी बुद्धि में पागलपन आ गया, सबकी बुद्धि बिगड़ गई। हम गो सेवा करें और गव्य पदार्थों के आहार का व्रत लें, पंच गव्य का नित्य पान करें, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त वो परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं करेंगे। वे तो रजोगुण तमोगुण का को कम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा गाय के द्वारा, गाय की उपासना द्वारा, गव्य पदार्थों के आहार के द्वारा। जब ये हो जाएगा तो निश्चित ही हम पूरे विश्व की प्रकृति पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध नहीं होंगे, हम उसकी सुरक्षा में लग जाएंगे। और इस प्रकार से गाय जो है वो पूरी अश्वधा प्रकृति को शुद्ध करती है, इसीलिए उसको जगत जननी कहा गया, पूरे जगत की जननी है, सबको शुद्ध करती है, सबका पोषण करती है, सबका पालन करती है। और गोवंश की सुरक्षा से ब्राह्मण की सुरक्षा होगी, क्योंकि गौ और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही था, एक में हविष्य की प्रतिष्ठा तो दूसरे में मंत्र की प्रतिष्ठा की गई। तो गायों के नष्ट होने से भैया जी ब्राह्मण नष्ट हो गया, गोवंश बच जाएगा तो ब्राह्मण बच जाएगा, और ब्राह्मण बच जाएगा तो संपूर्ण मानव जाति बच जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों से ब्राह्मण मस्तक है। ये बच गया तो सब बच गए, और ये नहीं रहा तो पहचान ही समाप्त हो गई। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा से केवल ब्राह्मण प्रयोजन नहीं है जाति विशेष, वहां ब्राह्मण की रक्षा का प्रयोजन है कि ब्राह्मण की जब रक्षा होगी तो संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो जाएगी। आपके शरीर के किसी अंग में रोग उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, बीमारी पैदा हो, तो उसकी पीड़ा से पीड़ित कौन होते हैं, कौन होता है? आप स्वयं पीड़ित होते हैं। यहाँ ही तो संवेदना होती कि नहीं? आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बताते हैं कि वो संवेदना यहाँ जाती है, दिमाग में जाती है। तो सबकी पीड़ा का अनुभव करना और उसे पीड़ा रहित बनाने के उपक्रम में लगना, ये ब्राह्मण का काम है। आज गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो गया, ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हो गया, क्षत्रिय हो गए और गौ के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, अवलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाए, ये कैसे संभव है? पर क्षत्रिय के रहते हुए भी गोवंश समाप्त हो रहा है, अवलाओं पर अत्याचार हो रहा है, संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब क्षत्रिय तो समाप्त हो गया। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य भी नष्ट हो गया। पुराने वैश्य मनमाने तरीके से धन नहीं कमाना चाहते थे, अब पाप हो पुण्य हो कैसे भी धन आना चाहिए। शूद्र भी नष्ट हो गया, सारे वर्ण नष्ट हुए, सारे आश्रम नष्ट हो गए गाय के नष्ट होने से। और गाय के सुरक्षित होने से चारों वर्ण सुरक्षित हो जाएंगे, अर्थात अपने वर्ण धर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, चारों आश्रम सुरक्षित हो जाएंगे, चारों आश्रम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये है। और इस प्रकार से गौ और ब्राह्मण के हित से पूरी प्रकृति पर्यावरण का हित होगा, और सबका हित ही राष्ट्र का हित है, सबका हित ही देश का हित है। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, गौ ब्राह्मण के हित के बिना देश का हित संभव नहीं है। अरे वीरान पड़े हुए किसी भूखंड को देश थोड़े ही कहते हैं, हंसते खेलते सुखी संपन्न प्रजा से युक्त देश को ही देश कहते हैं। ये कब होगा, ये खुशहाली कब आएगी? ये तब आएगी जब गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा होगी। इसलिए गौ ब्राह्मण उपलक्षण है, गौ माने गौ और ब्राह्मण से उपलक्षित ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण, सबकी सुरक्षा हो जाएगी। तो यह गाय का विशेष महत्व, ऋषि मुनि महात्माओं बात पर लंबे समय से विचार किया है, आज भी विचार कर रहे हैं, यथा साध्य प्रयत्न में भी लग रहे हैं। और अब आप सबकी आवश्यकता है कि आप सब कटिबद्ध होकर के गोवंश की सुरक्षा, गोवंश की सेवा और गोवंश को सुखी करने के प्रयास में आप लोग लग जाएं। तीन काम सब लोग कर सकते हैं। गोवंश की रक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना। हम सबको कहते हैं कि चार माला जप करो गोवंश की रक्षा के लिए। गुरु मंत्र का जपो, नहीं महामंत्र जप लो, कोई जप लो मंत्र, चार माला जप। पहले हम एक माला जपते थे तो एक माला लोगों को बताते थे, तो एक महापुरुष हमको मिले, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक हैं, श्री अनुरुद्ध दास जी महाराज, गौड़ीय परंपरा के बड़े नामनिष्ठ महापुरुष हैं, बहुत बड़ी संख्या में नाम जप कर चुके हैं, अभी भी साढ़े तीन चार लाख नाम नित्य जपते हैं, लगभग 100 वर्ष की आयु उनकी हो रही है, बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, बड़ी बड़ी सुंदर अनुभूतियां उनको, उन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी आपको तो भगवान की अनुभूतियां होती हैं, आपको कभी ठाकुर जी कन्हैया जी आए आपके ध्यान में और कभी ठाकुर जी से बातचीत हो तो हमारी तरफ से एक प्रश्न पूछना भगवान से कि गोवंश की रक्षा का वातावरण बने, गोरक्षा इस देश में हो जाए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने उनसे एकांत में कहा, क्या ठाकुर जी की लीला, जयपुर में ही कथा चल रही थी, वो आए थे कथा में, तो दूसरे दिन उन्होंने हमको एकांत में बताया, बोले ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब चार चार माला गोरक्षा के लिए जपें तो जल्दी देश में गोरक्षा का वातावरण निर्मित हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, चार माला जपने में कौन सा घाटा है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा हम तो अब पांच जपेंगे, क्योंकि पांच जपेंगे तो चार जपने की बात बोलेंगे नहीं, तो बोलना ठीक नहीं। तो तब से अपना जो भी नित्य नियम, तो खाना पूर्ति जैसा होता है, लेकिन ये विचार अपने मन में रखते हैं कि हमारी पांच माला गोरक्षा वाली कभी न छूटे, वो हम अवश्य करके भगवान से प्रार्थना करें कि आप गोरक्षा कीजिए। तो हम तो शरणागति के समय ही वो जोड़ के बता देते हैं, इतना दस माला कम से कम नियम, कम से कम माला दस माला मूल मंत्र का जप करना होगा, चार माला गोरक्षा के लिए जपना होगा, पांच माला जानकी जी के मंत्र का जपना होगा, एक माला शरणागति मंत्र, एक माला चरम मंत्र, 21 माला का नियम गृहस्थों के लिए भी। पर महाराज जी ऐसी कृपा है कि बड़ी संख्या में सदगृहस्थ ऐसे हैं जो 6,000 मंत्र आज का रोज जप कर रहे हैं अभी भी। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने तो ऐसी कृपा की महाराज, हर्षण कुंज सरकार के तो पूरे देश में इतने ऐसे शरणागत उनके सत शिष्य हैं, लाखों में पहचान में आ जाते, पूछना नहीं पड़ता कि आप किसके शिष्य हैं, देखते ही पता चल जाता सरकार के कृपा भाजन। और इतना ही नहीं, प्रायः तमाम लोग तो हमारे परिचय में हैं, जो गृहस्थ होते हुए नौकरी चाकरी करते हुए 60 माला रोज कर रहे हैं, 6,000 मंत्राज का जप कर रहे हैं, ऐसे गृहस्थ लोग हाँ 12,000 करते हैं, 6,000 तो कम से कम लोग करने वाले हैं बड़ी संख्या में। ये ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है। तो ये काम हम कर सकते हैं गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, जो भी आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है उसका आप जप करो। दूसरा कार्य जो हम कर सकते हैं, अपना देवाराधन प्रयास करें कि भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थों से ही हम अपना देवाराधन और पितरों का श्राद्ध आदि उसी से संपन्न करें। क्योंकि जितना आवश्यकता का अनुभव होगा, जितनी उपयोगिता बढ़ेगी, उतनी अधिक गोवंश की सुरक्षा होगी, सेवा होगी। तीसरा, हम अपने आहार में गव्य पदार्थों को अपनावें, क्योंकि आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। तो भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही भगवान को भोग लगाकर उनको पवित्र आहार के रूप में हम ग्रहण करें। बाजार की मिठाइयां, बाजार के अशुद्ध पदार्थ, उसको न सेवन करें, उससे बचें, उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी। तीन काम सब कर सकते हैं, ये काम गोरक्षा के लिए अवश्य सबको करना चाहिए। अब जिन्हें बिहारी जी जाना है, लौटना है, वो प्रस्थान करें विनय पत्रिका की चर्चा, इसके बाद हम कम से कम एक घंटा तो करेंगे। तो ये इसी भय से हम गाय की चर्चा नहीं करते थे, केवल विनय पत्रिका, लेकिन लोगों का आग्रह आया कि नहीं आप अब तो गाय की चर्चा ही नहीं करते हैं, तो हमने कि चलो अब हम जितने भी दिन बच रहेंगे तो थोड़ी देर पहले गो चर्चा करके तब आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो आज 137वें पद का हम स्मरण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आहा, क्या कहना, कितना अद्भुत पद है। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को बैर और के कहा सरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे होए न बाको बार भगत को जो को कोटि उपाय करे होए न बाको बार भगत को जो को कोटि उपाय करे तके नीच जो मीच साधु की सो पामर तेहि मीच उमरे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी कौन भगति पथ पाँव धरे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी कौन भगति पथ पाँव धरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अविचल कबहूं न तरे अम्बरीश की साप सुरति करे अजहू महामुनि ग्लानि गरे अम्बरीश की साप सुरति कर अजहू महामुनि ग्लानि गरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे सोधों का जुनकियो सुजोधन अबुध आपने मान जरे प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस पांडवने बरियाए बरे पांडवने बरियाए बरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे जोई जोई कूप खने गो पर कहा जोई जोई कूप खने गो पर कहा सो सठ फिरी तेही कूप परे सो सठ फिरी तेही कूप परे सपने हूँ सुखन संत द्रोही कहा सपने हूँ सुख न संत द्रोही कहा सुर तरु सो बिस फरनी फरे सुर तरु सो बिस फरनी फरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा फरे अंतिम चरण है काके द्वैशीस ईस के जो हट जन की सीव चरे हैं काके द्वैशीस ईश के जो हठ जन की सीव चरे तुलसीदास रघुवीर बाहुबल तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे भक्ति पथ में विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए इस 137वें पद में कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने अत्यंत मधुर अपने दिव्य रसमय भावों को व्यक्त किया है। यहां इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे यदि परम कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा का अनुभव जीव को होने लग गया तो फिर दूसरों के बैर करने से उसका कोई काम निकलने वाला कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बार न बांको कर सके जो जग बैरी हो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी के रूसने से मुंह फुलाने से भक्त का कोई काम अटकने वाला नहीं है। श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, लोगों ने छीन छीन करके सामान बचाया और उन्होंने बचे हुए सामान को अग्नि में ही डाल दिया। प्रभु ये भक्त का भवन है, इसमें भगवान को छोड़ के दूसरा आए कौन सकता है, या तो भगवान आवेंगे या भगवान के भक्त आवेंगे। तो हरि हरिदास का तो स्वागत है, लो महाराज और लो और लो और लो। बोले ये सोता तो है ही नहीं ये नामदेव, हैं पूरी रात कीर्तन करता है भजन करता है, लगता गर्मी चढ़ गई दिमाग में, हैं बचे खुचे सामान को भी इसने जला दिया। अब ये हाहा खाएगा कि हमको कुछ दे दो, तो ना तो इसको कोई सामग्री सामान हम लोग देंगे और ना ही इसका भवन बनाएंगे ना ही इसका छप्पर छाएंगे। पूरे गांव ने पंचायत करके फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया, नामदेव जी की सहायता कोई नहीं करेगा। अब खुले आकाश के नीचे बैठे थे, रात हो गई, ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी के सहित एक सामान्य मजदूर के वेश में भगवान पधारे। भगत जी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, वाह कैसे आपका कैसे खुले में बैठे हैं, सब जल गया लगता आग लग गई। बोले हाँ सब सामान भी जल गया। बोले हाँ जल नहीं गया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया है, तो आप इसको बनाएंगे नहीं। तो नामदेव जी हंसने लगे, बोले बंद जगह में भजन ठीक नहीं होता था, पंडरीनाथ की इच्छा के खुले में बैठ के भजन करें, छोटी छत थी अब बहुत बड़ी छत हो गई, छप्पर की छत छोटी थी, अब अनंत आकाश की छाया हो गई। भगवान पंडरीनाथ की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, तो खुले में ही रहेंगे। बोले हाँ, तो इसको छप्पर नहीं छाएंगे। बोले छप्पर कहाँ से छाएंगे, गांव के लोगों ने तो कह रखा है कि हम लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो भगवान बोले कि हम तो धंधे की तलाश में घूम रहे हैं, हमको काम चाहिए, यही काम हमारा ही काम है, छप्पर छाने का काम हमारा है। तो नामदेव जी बोले छप्पर तो आप छा दोगे अच्छी बात है, पर आप कहोगे कि पहले सामान लाओ, बांस लाओ, बल्ली लाओ, फूस लाओ, रस्सी लाओ, तो मेरे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं कि मैं कुछ हाट से बाजार से ला करके आपको दे सकूं। फिर आप बनाने के बाद कहोगे कि हमारी मजदूरी लाओ, तो वो भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है, इसलिए आप कष्ट न करें और कहीं देख लें, हम तो ऐसे ही राम राम करेंगे। ठाकुर जी बोले नामदेव जी माल भी हम आपसे नहीं मांगेंगे, सब मटेरियल हमारे पास पहले से पड़ा है, खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं लगाना है लगा देंगे, और ये हमारी जो गृहिणी है ना, ये लिपाई पुताई में बहुत कुशल है, बहुत बढ़िया लीप पोत कर इसको बढ़िया कर देगी घर को, हम छप्पर छा देंगे। सारी व्यवस्था हो जाएगी और हम आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। नामदेव जी बोले ये तो ठीक नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, हमारे पास है नहीं इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। बोले नहीं नहीं, आप देना ही चाहते हैं हमको, तो हमने सुना है आप बहुत सुंदर सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, तो कुछ गाकर हमको सुना देना, तो हम सोच लेंगे कि हमारी मजदूरी पूरी हो गई। नामदेव जी को तो प्रसन्नता होगी, बोले एक दो अभंग क्या, हम तो पूरी रात भर वही सुनाते रहेंगे, आप करते रहो हम आपको सुनाते रहेंगे, इसमें तो कोई क्या कंजूसी और काम ही क्या करना है, विठल के गुण गाना है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, वो भगवान स्वयं अपने करकमल से सेवा करें और नामदेव जी का छप्पर न बने, ये कैसे संभव है। महाराज बहुत सुंदर छप्पर ठाकुर जी ने छा दिया, लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने लिपाई पोताई, साक्षात भगवती महालक्ष्मी अपने करकमल से लीपे पोते, उसकी शोभा का क्या कहना है। सारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, ठाकुर जी ने सेवा की है, और ठाकुर जी कृतार्थ करके दर्शन दे करके ठाकुर जी तो चले गए, अंतर्धान हो गए। अब प्रातः काल सब लोग आए, नामदेव जी के घर को देखा तो ये हुआ क्या, हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं, कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, ऐसा बढ़िया घर, ऐसा बढ़िया छप्पर तो पहले भी नहीं था, और जितना सामान जला था उससे कई गुना अधिक सामान और खूब एकदम चकाचक पूरा घर भर गया, ये हो कैसे गया। अरे इतना काम होने में 10-5 दिन लगना चाहिए था, एक रात के भीतर सारा नक्शा बदल गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो नामदेव जी से कहा कि किन यह छान छवाई, लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन यह छान छवाई, पड़ोसी पूछने लगे कि छान किसने छवा दी, कोई भगत चेत गया जजमान, ऐसा कैसे हो गया। नामदेव जी ने कहा कि जो छान छाने वाला है वो अलौकिक है, उसका पता ठिकाना हम बता नहीं सकते आपको, वो विलक्षण विलक्षण है वो। अच्छा, तो हम भी उसको बुलाओ, हम भी उससे ऐसा ही छान छवाना चाहते, हमारा ही छान पुराना हो गया, छप्पर पुराना हो गया। नामदेव जी बोले उस विलक्षण छप्पर छाने वाले को यदि बुलाना है तो पहले घर में आग लगानी पड़ेगी, बचे खुचे सामान को भी उसी में स्वाहा करना पड़ेगा, तो भले ही वो आ जाए। तो लोग बड़े साहसी थे, अरे बोले इतना बढ़िया बन जाए और एक रात में ही बन जाए, और सामग्री भी अधिक से अधिक आ जाए तो आग लगाने में क्या घाटा है, लगा देंगे आग। नामदेव जी बोले तो फिर तुम उसकी मजदूरी नहीं चुका पाओगे। क्यों नहीं चुका पाएंगे, तोते अधिक मजदूरी दई हूं, तुमने जो मजदूरी दी है उससे ज्यादा मजदूरी हम देंगे, बुलाओ तो सही उस छप्पर छाने वाले को। नामदेव जी ने कहा बैठिया प्रीति मजदूरी मांगे, वो जो बैठिया है ना उसको प्रेम की मजदूरी चाहिए, और वह प्रेम तुम्हारे पास है नहीं, तुम क्या मजदूरी दोगे। सबके नेत्र सजल हो गए, वो छप्पर छाने वाला कोई दूसरा नहीं था, साक्षात पंढरीनाथ प्रभु ही छप्पर छाने के लिए पधारे। बैर और के कहा सरे, सब जग बैरी हो जाए तो भी भक्त का कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है, ठाकुर जी खुद छप्पर छाने आ जाएंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम। इसलिए जोपे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। अब जोपे कृपा ये क्यों कहा, यदि कृपालु श्री रघुनाथ जी की कृपा है तो यदि तो जो है जहां शंका संदेह होती है वहां यदि लगा, यदि ऐसा हो जाए इसका मतलब हो न हो, तो भगवान तो कृपा सागर हैं, करुणा सागर हैं। विनय पत्रिका में ही गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है, तो कृपा सागर कृपा मूर्ति करुणा निधान भगवान की कृपा करुणा में यदि क्यों लगाया जाए। जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, यदि कृपा है ऐसा क्यों, कृपा तो है ही है। ये आशय गोस्वामी जी का नहीं है, गोस्वामी जी का आशय है कि संसार के सभी प्राणियों पर भगवान की समान कृपा है। अब देखो भगवान की कृपा है, हम सबको धरती बैठने के लिए मिली है। भगवान ये विधान बना दें कि जो हमारे भगत होंगे वो ही इस पर रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो महाराज कितने लोग बचेंगे। हम क्या भगत हैं, ईमानदारी से अपने बारे में सोचें, भक्त का कोई लक्षण नहीं है। तब तो महाराज महाप्रलय के बिना महाप्रलय हो जाएगा। भगवान ऐसा विधान बना दें कि केवल हमारे विशुद्ध भगत ही भगत यहां रहेंगे, कोई भीड़ भाड़ की हमें जरूरत नहीं है, सारी धरती सुनी हो जाएगी महाराज। हम भी अपने को भक्त माने बैठे पर हम भक्त नहीं हैं, भक्त का कोई लक्षण हमारे जीवन में नहीं है, हम कैसे अहंकार करें कि हम भक्त हैं। इस धरती पर सब स्थिर हैं, टिके हुए हैं, ये कृपा सब पर है कि नहीं। भगवान कहें कि हम सूर्य चंद्र का प्रकाश अपने भक्तों को ही देंगे, सबको नहीं देंगे, तो बात बनेगी। आस्तिक नास्तिक पाप आत्मा पुण्य आत्मा सबको समान रूप से सूर्य चंद्र का प्रकाश प्राप्त है कि नहीं, सबको जल अग्नि वायु आदि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं, सबको अन्नादि की सुविधा प्राप्त है कि नहीं। भगवान भेद करते ही नहीं, भगवान की सामान्य कृपा तो संसार के सभी प्राणियों पर है, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। आस्तिक भक्त नहीं, नास्तिक भी, जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है वह भी भगवान की कृपा के बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। सभी प्राणियों पर भगवान की अनंत कृपा है, अपार कृपा है, समान कृपा है, उसमें भेदभाव नहीं है। इसलिए महाराज जी हमारे यहाँ लिखा है वैष्णव ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवती। क्या लिखा है? पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवती, मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। बादल जब बरसने लग जाता है तो अपनी वर्षा में वो भेद नहीं करता। जिस ऊसर बंजर में घास भी पैदा नहीं होती उस ऊसर बंजर में भी बरसता है, जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं वहां भी बरसता है, नदियों सरोवरों के ऊपर भी बरसता है, जिस पर्वत शिखर पर टिकता ही नहीं पानी बह के नीचे आ जाता उस पर भी बरसता है, पत्थर पे क्या पैदा होगा वहां क्यों बरसे, पवित्र स्थान पर बरसता है अपवित्र स्थान पर भी बरसता है, मलमूत्र त्याग किया वहां भी बरसता है। जब बरसता है तो बरसता ही है, फिर भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवत स्वरूप संतों की कृपा सब जीवों पर बरसती है, भेद रहित होकर के बरसती है, सबके ऊपर बरसती है। इसलिए उसकी उनकी कृपा में यदि लगाना ठीक नहीं है, पर यहां यदि लगाया जोपे कृपा रघुपति कृपालु की, ये इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया कृपा तो सभी जीवों पर है पर उस कृपा की अनुभूति विमुख प्राणी को नहीं होती है, सन्मुख जीव को ही होती है। यदि कोई भाग्यशाली सन्मुख जीव भगवान की कृपा का अनुभव करे तो उसे कृपा के आश्रय से कृपा के सहारे से निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए, उसका कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। कृपा की अनुभूति सबको नहीं होती, विमुख प्राणी पर भी कृपा होती महाराज जी, पर विमुख को कृपा की अनुभूति नहीं होती। और जो हरिगुरु संतों के सन्मुख होते हैं उनको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होता है, वे कृपा के चिंतन में डूबे रहते हैं, कृपा के चिंतन में सराबोर रहते हैं। खूब जोर का पानी बरस रहा है और आपके आंगन के चौक में बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है, औंधा मुंह, भगोना बाल्टी लोटा उल्टा रखा है, तो चाहे जितना पानी बरसे उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगा क्योंकि औंधा पड़ा है। और उसी पात्र को जो औंधा पड़ा हुआ था उसको आपने सीधा कर दिया, उल्टे को सीधा कर दिया, उल्टे को सुलटा कर दिया, तो वो बरसता हुआ पानी केवल उसमें बरसेगा ही नहीं, लबालब भर जाएगा और उसके बाद भी बरस रहा है तो के फिर छलकने लग जाएगा, उससे बहने लग जाएगा। ये संत सदगुरुदेव और कोई काम नहीं करते, यही काम करते हैं। हम लोग तो ठाकुर जी की तरफ पीछ किए हुए हैं, भोगों की और संसार को औंधा मुंह करके पड़े हैं। ये समर्थ संत सदगुरुदेव हम जीव रूपी पात्रों को जो उल्टे पड़े हुए हैं इनको ठाकुर जी के सन्मुख कर देते हैं। जब जीव ठाकुर जी के सन्मुख हो जाता है तो उसको प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। विमुख प्राणी कृपा का अनुभव नहीं करते, सन्मुख प्राणी निरंतर कृपा का अनुभव करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का अनुभव करते ही हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे कृपा का अनुभव करते हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का अनुभव करते हैं। और बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, प्रतिकूल परिस्थितियां भगवान की विशेष कृपा की अनुभूति कराने के लिए ही आती हैं। और हम ये समझ लें कि भगवान की कृपा हो रही इस रूप में, हमको दुख होगा, हमें कष्ट होगा, हमें भय होगा, उद्वेग होगा, चिंता हो, बिल्कुल नहीं होगी, प्रसन्नता रहेगी। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे, पंडित जी महाराज का दृष्टांत, एक राजा का मंत्री था, वो बड़ा भक्त हृदय था, भक्तों की भाषा ही अलग होती है, तो उसको अभ्यास में था, प्रभु के सभी विधान मंगलमय हैं, जो हुआ भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से ठीक ही हुआ, राम कृपा से ठीक हुआ, अच्छा हुआ, भगवान का विधान बुरा कैसे होगा, अच्छा हुआ। एक दिन राजा गन्ना चूस रहा था, उसकी उंगली चिर गई राजा की, गन्ना चूसते चूसते कई बार ऐसा होता है फांस लग जाती है, फांस लग गई उसकी उंगली कट गई राजा की, उसमें से रक्त निकल आया। लोग तो कह रहे थे लाओ लाओ कपड़ा लाओ पट्टी लाओ मलम पट्टी करो, मंत्री का स्वभाव था, वो भक्त था, उसके मुंह से निकल गया, अच्छा हुआ भगवान की कृपा से जो हुआ ठीक ही हुआ, वाह भगवान की बड़ी कृपा है। राजा के कान में शब्द पड़ा, बोले मेरी उंगलियां कट गई और तेरी कृपा का अनुभव हो रहा है। राजा नाराज हो गया, राजा ने कहा कि इसको कृपा का अनुभव तो पीछे इसका इससे बात करेंगे, इसको कठोर कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा ईश्वर ऊपर ही होती थी, मंत्री जी बेचारे पदच्युत तो हो ही गए, जेल में और चले गए। राजा की तो खैर उंगली कट गई थी, ठीक हो गई, पर चिन्ह तो था कटी हुई उंगली का। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने गया तो वहां भटक गया जंगल में, और साथ के सिपाही सैनिक छूट गए और राजा को वहां के जंगली लोगों ने पकड़ लिया। वो पकड़ने का कारण ये था कि वो सब तामसी पूजा करने वाले थे, देवी के नाम से किसी मनुष्य को बलि देने के लिए पकड़ के रखा था, वो मनुष्य चकमा देकर भाग गया, वो छूट गया। अब उनको किसी आदमी की जरूरत थी नरबलि के लिए, राजा मिल गया, पकड़ो इसको ले चलो। इसको जैसे ही ले गए, स्नान ध्यान कराया, देवी के सामने बिठाया, तो उन भीलों का जो पुरोहित था जंगलियों का, उनका देखो इसके कोई शरीर में अंग भंग तो नहीं है, घाव तो नहीं कहीं शरीर में, तो उंगलियां कटी हुई थी भी घाव भरा नहीं था। अरे बोले नहीं, ये बलि के योग्य नहीं है, बलि पशु कहीं से भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, छोड़ दिया। राजा ने कहा रे मंत्री ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, आज हमारी उंगली कटी न होती तो नार तो जरूर कट जाती, गला कट जाता आज तो हमारा, तो भगवान के विधान तो बिल्कुल, भगवान की बड़ी कृपा है, ये बिल्कुल ठीक कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा हुआ भगवान की बड़ी कृपा है उंगली कट गई, अच्छा हुआ। तो लौट के आया, सबसे पहले उसने मंत्री को कारागृह से मुक्त किया, बोले हम क्रोध में थे, हमने ऐसा कुछ कर दिया, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई, लेकिन एक प्रश्न और अभी रह गया बकाया, क्या हमारी उंगली कटी तो कृपा हो गई, कि नार कटने से बच गई, गला कटने से हम बच गए, पर तुम्हारे ऊपर क्या कृपा, बोले भी भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हम 3 दिन तक एकांत में रह के राम राम जपने का अवसर मिला, आपके यहाँ छुट्टी तो मिलती नहीं थी, भजन नहीं होता था, अच्छा हुआ भजन हुआ, तो एक तो भजन बना ये कृपा हुई, दूसरी कृपा राजा यही पूछता था कि भाई तुम्हारे ऊपर तो कोप हुआ, कृपा कहाँ हुई, पद छूट गया, जेल में चले गए, कृपा कहाँ हुई। तो मंत्री ने कहा हमारे ऊपर भी कृपा हुई। क्यों? कहते यदि हम आप नाराज होके हमको जेल में न डालते तो आपके साथ हम जरूर जंगल में जाते, और हम आपका साथ छोड़ने वाले हैं नहीं। आप तो उंगली कटी होने से बच जाते और हमारी गर्दन जरूर कट जाती। तो भगवान ने हमको जेल में डालकर बचा लिया, इसलिए भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा का अनुभव। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को बड़ी जोर का बुखार आया। हम सुदामा कुटी में महाराज जी के पास रहते थे। एक विद्यार्थी पहुंचा, रात का समय था, बोले महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, आप आ जाओ, आप की बात शायद मान लें, कोई दवाई वगैरह ले लें। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने संजीवनी बट्टी, एक आयुर्वेद में आती है, तो संजीवनी बट्टी हमको दी एक पुड़िया में। बोले महाराज जी को कहना कि ये गोमूत्र से शुद्ध करके बनती है और ये शुद्ध दवाई है, इसको लेने में कोई हानि नहीं है, गर्म जल से ले लें। तो हमने कहा कि ये गर्म जल से आप ले लें, महाराज जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हम दवाई के नाम से कुछ नहीं लेंगे। तुम आए हो तो एक काम करो, हमको बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, शरीर में टूटन हो रही है, हमको तुम उठा के बिठा दो, हम आसन से बैठ जाएंगे तो फिर हमको ये सब नहीं लगेगा। तो हमने महाराज जी को सहारा देकर उठा के बिठाया, बैठकर वो ऐसे हो गए जैसे वो बैठते थे ध्यान में। अब यहाँ जगह कम है नहीं तो हम बताते कैसे बैठते थे, वो ऐसे बैठते थे और ऊपर से हमने कपड़ा उड़ा दिया। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार में ही सो जाऊं? नहीं, हम अकेले अभ्यास है हमारा अकेले रहने का, दूसरे किसी मनुष्य की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए मेरे ऊपर, चले जाओ अपने आसन पर विश्राम करो, सवेरे आ जाना। कितने बजे? बोले 5-6 के बीच में आ जाना। होगा ठीक, तो हम स्नान वगैरह करके ठीक 5 बजे ही हम उपस्थित हो गए। तो वहां एक गौर बाबू रहते थे बंगाली, उनसे हमने पूछा कि गौर बाबू महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है, तो वो हिंदी ऐसी बोलते गौर बाबू, महाराज तो पूरी रात जागती रही है, सोई नहीं है, बैठी थी पूरी रात महाराज, ऐसी बोलते थे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, महाराज तो पूरी रात सोई नहीं, बैठी है पूरी रात बैठी है महाराज। तो हमने कहा महाराज जी बैठे हैं, कुछ कहा? बोलती नहीं, कुछ नहीं बोलती है, बैठी है महाराज। तो हम गए भीतर कोठरी में, देखा जैसे महाराज जी को बिठाया था आसन से, वैसे ही महाराज जी उसी आसन से बैठे हैं। तो हमने थोड़ा डरते डरते उनके हाथ का स्पर्श किया, ऐसे हाथ पकड़ा देखने के लिए बुखार है कि नहीं। श्री सीताराम, श्री सीताराम कह के जैसे हाथ पकड़ा, थोड़ी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, भज नारायण भज नारायण भज नारायण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही, राम कृष्ण गोविंद मुरारी राम कृष्ण गोविंद मुरारी, नारायण नारायण नारायण नारायण भज नारायण भज नारायण। ये जब अलार्म था उनका, ये ऐसे बोलते थे। वाह आ गए उनकी, हाँ बहुत अच्छा हुआ। भगवान बहुत भारी कृपा करते हैं तब शरीर में बुखार आता है, रोग पैदा होता है। राम जी की सर्वोपरि कृपा, बुखार आ गया। हमने कहा महाराज जी इसमें भगवान की कौन सी कृपा हो गई? महाराज जी बोले देखो तुम जानते हो मैं अन्न नहीं खाता हूं, नेक सा साग लेता हूं फलाहार के रूप में और रात में दूध लेता हूं, तो बुखार में खाना वर्जित है, तो दिन भर का तो उपवास हो गया और मुंह कड़वा था तो रात को दूध भी नहीं लिया, बढ़िया से तो उपवास हो गया, और नहीं तो खा के सो गए होते, भजन नहीं बनता, पूरी रात ऐसा राम नाम महामणि का प्रकाश हुआ है, बच्चा क्या कहे, पूरी रात भजन का सुख मिला, भजन का भजन हो गया और बुखार का बुखार चला गया। तो ये तो राम राम कराने आया था बुखार, कितनी कृपा रघुनाथ जी की। अब देखो हम लोग हाहाकार करते हैं, बुखार आ गया डॉक्टर बुलाओ गोली लाओ, वो कहते राम जी की कृपा। भगवान के शरणागत भक्त आदि व्याधि के काल में भी भगवत कृपा का अनुभव करते हैं। हम साल भर घूम के उतने महात्माओं का दर्शन नहीं करते, उतने महात्माओं का दर्शन हमको एक साल में हो गया। गोरखपुर से आ रहे थे, जो एक्सीडेंट हुआ तो महाराज महात्माओं की लाइन लग गई, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट प्रयाग वाराणसी कहां कहां के महात्मा नहीं आए, पुष्कर जी यार कहां कहां के। महाराज जी का दर्शन करके बड़ी दुर्घटना हो गई, महाराज जी को देख के आए, रमण रीति वाले महाराज जी को पता चला, वो तो खैर जयपुर में ही पहुंच गए थे कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं गिरिराज जी की तलहटी में भरद्वाज आश्रम में, तो वहां गए तो वहां तो मेला लगा हुआ था, इतने लोग पहुंचे हुए थे कि मेला लगा था, तो बड़े नाराज हुए, बोले तुम यहां विश्राम कर रहे हो क्या मेला लगा रहे हो हैं? बोले कल गाड़ी आ जाएगी, रमण रीति में विश्राम होगा, यहां मेला में नहीं करने देंगे विश्राम। दो महीना वहां रहे, रमण रीति में रहे, हाँ वहां विश्राम पूरा हुआ, वहां तो महाराज ऐसी पहरेदार महाराज जी ने बिठा रखा था, कोई नहीं जा सकता, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थी हो, कोई नहीं जाएगा। एक घंटे महाराज जी के जो हॉल है उसी में बैठ के एक घंटे भगवत चर्चा करते थे, बोले वो इसलिए कि उसके बिना आप रह नहीं पाओगे, इसलिए एक घंटे चर्चा बाकी विश्राम, पास में कोई नहीं जाएगा, मिलने कोई नहीं जाएगा। तो हम अपने मन में सोचते कि साल भर का तो ब्रजवास हुआ, और जिन महात्माओं का हम साल भर घूमकर भी दर्शन नहीं कर सकते थे, ऐसे सैकड़ों संतों का दर्शन हो गया और ब्रजवास भी हुआ, और भगवान ने यह अनुभव करा दिया कि तुम सोच रहे हो कि हम कथा कह करके ये संस्था चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल झूठी है। तुम पड़ जाओ, एक भी दिन भूखे रह जाओ तो कहना ठाकुर जी ने एक दिन भी भूखा नहीं रखा और कोई काम रुकने नहीं दिया। तो अब कहेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति पर प्रतिकूलता नहीं थी, वो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। तो कहने का आशय हमारा यह है, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन हर समय करते रहना चाहिए। यदि कृपा के दर्शन का अभ्यास हमें हो जाए इस साधना का, तो प्रारब्ध जनित दुख भी हमें छूकर सुख देगा, दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, दुख भी सुख बन जाएगा। और यदि भगवान से विमुखता बनी हुई है तो प्रारब्ध जन्य सुख भी हमारा जीवन का सुख नहीं रहेगा, दुख बन जाएगा, हमें जन्म मृत्यु की विपत्ति में धकेल देने वाला होगा। इसलिए वस्तुतः दुख संकट विपत्ति यही है कि भगवान की कृपा का अनुभव न होना। भगवान के सन्मुख जो जीव होते हैं उनको कृपा का अनुभव होता है, और यदि भगवान की कृपा शरणागतों पर निरंतर बनी हुई ही है तो बैर और के कहा सरे, उनका कोई काम किसी के भी बैर विरोध करने से बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि होए न बांको बार भगत को जो को कोटि उपाय करे, भक्त का बाल बांका नहीं होता, भले ही भक्त को पीड़ित करने के लिए, लज्जित करने के लिए, दुख देने के लिए कोई करोड़ों उपाय ही क्यों ना करता हो। करोड़ों उपाय करे तो भी भक्त का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बोले कोई उदाहरण तो दो कि भक्त का अनिष्ट करने के लिए करोड़ों उपाय किए गए हों और भक्त का बाल बांका न हुआ हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ध्यान में परम भागवत महाभागवत भक्त राष्ट्री प्रहलाद जी उनके ध्यान में आते हैं। अरे भैया प्रहलाद जी को तो देख लो, प्रहलाद जी का उदाहरण, प्रहलाद जी का दृष्टांत हम सबके सामने है। राम जी की कृपा प्रहलाद जी पर पूरी पूरी है तो कहां तक हैं और बैर और के कहां सरे। त्रिलोक विजयी हिरण्यकश्यपु का बैर विरोध भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु ने करोड़ों उपाय किए प्रहलाद को नष्ट करने के, लेकिन उसके श्रम ही हाथ लगा, वो अपने किसी उपाय में सफल नहीं हुआ। इसलिए तुलसीदास जी महाराज इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तके नीच जो मीच साधु की, सोपा मरते ही मीच मरे। जो परोपकारी भगवान के भक्त की, संत की मृत्यु का चिंतन करता है, ये मर जाए तो अच्छा, इसको हम किसी न किसी उपाय से मार डालें तो अच्छा। जो साधु की मृत्यु का चिंतन करता है, मृत्यु का विधान करता, उसको मारना चाहता, उसे समाप्त करना चाहता है, उस नीच की मृत्यु स्वयं ही हो जाती है। सो पामर ते ही नीच मरे, वो पामर पशु अपनी मौत मरता, उसी मौत में मरता है वो, नीच मरे। केवल संकेत मात्र हम कर रहे हैं। हरिवल्लभ सौ प्रार्थो जिन चरण रेणु आसाद हरि, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारभ कुंती बधु पट एचत लज्जा हरि, हरिबल्लभ सौ प्रार्थो जिन चरण रेणु आसा धरि। इसमें हरिबल्लभ भक्तों का, भगवान के प्यारे भक्त, उनमें चंद्रहास जी का नाम नाभाजी महाराज ने लिया है। चंद्रहास जी का पूरा चरित्र हमें नहीं कहना है, चंद्रहास जी का चरित्र भक्तमाल में पढ़ के देख लेना। केवल हमें इतना कहना है कि चंद्रहास अपने बाल्यकाल में अनाथ बालक की तरह अपने दुर्दिन का समय काट रहे थे और दृष्ट बुद्धि जो राजा का मंत्री था, उस राजा के मंत्री के घर में कोई उत्सव था। उस उत्सव में ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण आए हुए थे और उन ब्राह्मणों से पूछा दृष्ट बुद्धि ने कि मेरी बेटी बड़ी सुंदरी है, इसका नाम विषया है, आप लोग दैवज्ञ हो, ज्योतिषी हो, कुष्ठ सामुद्रिक का लक्षण देख करके बताइए इस बेटी का विवाह कहाँ होगा, किससे होगा, इसको कौन पति रूप में मिलेगा। महाराज जी उसका मनोभाव ये था कि ये ब्राह्मण कहें कि राजकुमार से इसका विवाह होगा, मंत्री तो यही चाहेगा ना कि मेरी बेटी किसी राजकुमार से ब्याही जाए, रानी बने, साम्राज्ञी बने। तो पास में खेलते हुए बालक को देख करके उन ब्राह्मणों ने बड़ी सहजता से कह दिया कि ये जो बालक खेल रहा है चंद्रहास, इस बालक के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर के धृष्ट बुद्धि जल भुन गया। उसने निश्चय के करे ये दासी, वो दासी पुत्र नहीं थे, दासी ने पालन पोषण किया था, वो राजकुमार ही थे। पर वो कहने लगे कि ये, वो सोचने लगा धृष्ट बुद्धि, ये दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी का विवाह, पर इन ऋषियों ने कह दिया है, ये कहीं सत्य हो गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी, तो क्यों ना इस बालक को ही समाप्त कर दिया जाए। और जल्लादों को बुला करके, जल्लादों को बुला करके, बधिकों को बुला करके धृष्ट बुद्धि ने उनको कुछ राशि दे दी और कहा कि जाओ इस बालक को ले जाओ जंगल में और इसको मार डालो, इसके शरीर का कोई अंग प्रमाण के रूप में दिखा देना हमको कि हमने काट दिया, ये वो अंग है। और महाभारत के जैमिनी पर्व में लिखा है महाराज जी, धृष्ट बुद्धि ने कहा कि तुमको धन दिया जाएगा और सबको भैंसें दी जाएंगी, भैंस देने की बात लिखी है महाभारत में, तुमको अच्छी दूध वाली भैंस दी जाएगी, आसुरी प्रकृति वाले लोग ही भैंस के दूध का सेवन करते, महाभारत से प्रमाणित है महाराज। वो ले गए उसको चंद्रहास को घोर जंगल, निर्जन जंगल में एकांत में ले गए। एक सरोवर था, बोले देखो बालक, हम लोग तो जल्लाद हैं, तुमको काटने के लिए लाए हैं, हम मारने के लिए लाए हैं जान से, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो देवर्षि नारद जी ने बालक चंद्रहास को शालग्राम जी प्रदान कर दिए थे, गोपाल मंत्र प्रदान कर दिया था और कहा था कि इनकी नित्य सेवा पूजा कर लिया करो, इनको निवेदित करके ही कुछ ग्रहण किया करो। आपने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। करो, कहाँ है तेरी ठाकुर जी? तो अपने गाल में ही रखते थे शालिग्राम जी को, अपने मुंह के भीतर रखते थे चंद्रहास जी, बालक चंद्रहास शालिग्राम जी को अपने गाल के भीतर मुंह में रखते थे शालिग्राम जी, कपोल में। आप लोग नकल मत करना उनकी। चंद्रहास मुंह में रखते थे शालिग्राम जी को, उन्होंने मुंह में से निकाला, स्नान किया और स्वयं भी उनके जल में स्नान कराया, चरणामृत लिया और जंगल के पुष्प पत्ती सब चढ़ा दिया और बैठ करके गोपाल मंत्र का जप करने लगे। और उन्होंने कह दिया था कि जब हम इशारा करें तो हमारी गर्दन काट देना। तो भजन करते करते ध्यान में तन्मय हो गए, प्रभु कितना बढ़िया अवसर है, आप मेरे सामने विराजमान हो, मेरे हाथ में माला है, मैं भगवान आपके पवित्र नाम का स्मरण कर रहा हूँ, गुरुदेव की कितनी कृपा है, अब ये शरीर नष्ट हो जाए तो क्या इससे लेना देना, एकदम निर्भय हो गए। नेत्र के इशारे से कहा काट दो। उन्होंने अस्त्र उठाया तो सही बधिकों ने, बड़े बेहोश होके गिर गए। हाय हाय, जाने कौन सा पाप किया था तो जल्लाद बने और इस भक्त बालक की हत्या। अरे राम राम, क्या अपराध है इस बालक का, इतना छोटा सा बालक, कितना भक्त है, कितने प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा था, कैसे ध्यान कर रहा है, कैसे भजन कर रहा है, इसको अपनी मृत्यु से कोई भय उद्वेग नहीं है, इस बालक की हत्या से तो भारी पाप होगा, अब क्या करें, नहीं करेंगे कुछ, पहचान नहीं बताएंगे राज धृष्ट बुद्धि को तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तब इनकी एक हाथ में छह उंगली थी, तो एक उंगली पर नजर पड़ गई। छंगा होते ना कि छह उंगली वाले, ये हीनांग और अधिकांग, ये होना दोष है। अधिक अंग होना भी सामुद्रिक अनुसार दोष है, और कोई अंग हीन होना, कम होना, ये भी दोष है। हीनांग अधिकांग होना ये दोषयुक्त माना जाता है। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं तो दोष की निवृत्ति होगी। वो उंगली काट दी उन्होंने, उंगली काट कर उंगली तो उनको दिखा दी दृष्ट बुद्धि को, और आप प्रेम से रक्त निकल रहा था, थोड़े बालक तो थे, थोड़े रोए गए, फिर सो गए। और उसी समय दूसरे राज्य का राजा जंगल में शिकार खेलने आया था, उसके संतान नहीं थी। वो बड़ा एक केरल की घटना है, केरल प्रदेश की घटना है, दक्षिण भारत की। तो उस बड़े राजा के, वो चक्रवर्ती राजा था, उस राजा के अधीन ये छोटे राजा का राज्य था जिसका मंत्री दृष्ट बुद्धि था। दृष्ट बुद्धि जिसका मंत्री था वो बड़ा राजा था, और ये छोटा राजा था, उसके अधीनस्थ राजा था। तो इस राजा ने आकर के देखा, इसके तो कोई संतान नहीं थी, तो एक विशिष्ट पक्षी अपने पंखों से छाया किए हुए था बालक चंद्रहास के ऊपर, क्योंकि धूप पड़ रही थी, बालक सो रहा था। तो वह पक्षी जिसके मस्तक पर छाया करता है वो राजा होता है, चक्रवर्ती राजा, वो राजा बन जाता है। बोले तो बालक है बहुत संस्कारी, निश्चित ही ये भगवान ने कृपा करके हमको दिया है, और राजा ने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया, घर ले गया, महल में पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, सारे संस्कार हो गए, अस्त्र शस्त्र वेद वेदांग सबका ज्ञान चंद्रहास जी को भगवान की कृपा से सहजी हो गया। और इतना ही नहीं, उस राजा ने अपने राज्य का अधिकारी बना दिया, उत्तराधिकारी भी बना दिया। और उत्तराधिकारी नहीं बनाया, उसके एक बेटी थी, हैं? हाँ, विवाह तो इस विषय यहां हुआ। तो अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया, युवराज बना दिया। बड़ा उत्सव मनाया गया। तो उसने कहा कि अभी जो है वो उस राजा का, जिस राजा के अधीनस्थ हमारा राज्य है, उनको वार्षिक कर चुकाया नहीं गया, तो अब तुम नए राजा बने हो तो तुम कर भी चुकाओ, और कर चुका करके, टैक्स चुका करके, उनको प्रणाम भी करके आशीर्वाद भी लेके आओ। तो श्री चंद्रहास जी घोड़े पर बैठ करके कुछ सिपाही सैनिकों को लेकर के, कुछ रत्न आदि लेकर के वहां गए, राजा को वार्षिक कर चुकाया, उपहार अर्पित किया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और इधर दृष्ट बुद्धि ने ये देखा कि अरे उंगली कटी हुई चिन्ह था ना, ये प्रमाण हो गया। तो देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो ये दासी पुत्र उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इसका मतलब है कुन जल्लादों ने मेरे साथ छल किया, लेकिन मैं इसे जीवित छोड़ूंगा नहीं, मैंने मारने का संकल्प किया तो मारूंगा ही इसे, क्योंकि यदि ये बच गया तो हो सकता है अब पद और अधिकार पर आ गया, मेरी बेटी से इसका विवाह हो जाए। इधर दृष्ट बुद्धि ने षड्यंत्र रचा, और यह आए थे यहां राज्य में, और दृष्टद्युम्न राजकाज से बाहर गया था, और इनको भेजा उस राजा के राज्य में जाकर के, चंद्रहास को भेजा, बोले तुम हमारा ये विशेष पत्र है, इस पत्र को ले जाकर मेरे पुत्र मदन राय को ये पत्र दे देना, और ये विशेष काम है, तुम्हारी द्वारा संपन्न होना है। चंद्रहास जी सीधे साधे सरल बोले ठीक है, हम चले जाएंगे। तो उसने पत्र लिखा था, विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। मदन शत्रु पुत्र के लिए लिख रहा था, मदन शत्रु इस व्यक्ति को बिना सोचे समझे जहर देके मार देना, ये मेरी आज्ञा है। विषमस्मयी प्रदातव्यम। चंद्रहास जी आए और पत्र लेके आए थे, अकेले ही थे, तो मन में सोचा वहां नगर में जाएंगे तो नित नियम में बाधा पड़ेगी, अब अपने भजन पाठ पूजा का समय है ही है। सरोवर में स्नान किया, स्नान करके अपने शालिग्राम जी की सेवा पूजा की, गोपाल मंत्र का जप किया और जप करके वहां थोड़ी देर लेट गए, सो गए, तो उनकी पाग जो थी वो पीछे की ओर खिसक गई। उसी समय वहां बगीची में अपनी सखियों के साथ सरोवर के निकट इस धृष्ट बुद्धि की बेटी जिसका नाम था विषया, वो विषया सखियों के साथ आई थी। अत्यंत सुंदर कामदेव को भी लज्जित करने वाले राजकुमार को देखा, युवावस्था, सदाचारी, धर्मनिष्ठ, वीर पुरुष और भगवत भक्त। भक्त की शोभा अलग होती है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, गले में जुगल कंठी है, तो ऐसा लगता है जी मानो भगवान का पार्षद हो। उस बालक, उस युवक के रूप को देखकर कन्या मोहित हो गई और घूर घूर कर देखने लगी, तो उसको देखा कि इसके पाग की पेच में कोई कागज है, जरूर इसमें कुछ लिखा होगा। तो धीरे से उसने खींचा, सखियां तो दूसरी तरफ थी, खींचकर उसने पढ़ा, ये तो मेरे पिताजी की राइटिंग है, हस्तलिपि है, इसमें क्या लिखा पिताजी ने, विषय विषमस्मयी प्रदातव्यम, अरे इस बेचारे ने क्या ऐसा काम किया जिसको बेच देने के बाद, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। लगता है मेरे पिताजी ने इससे विवाह करने के लिए भेजा होगा। कलम खिसक गई, इधर की उधर चली गई, विषयास्मयी होगा, विषमस्मयी गलत है, एक मात्रा कम रहेगी, या लिखना चाहते थे माँ लिख दिया। तो उसने क्या किया, अपने काजल को थोड़ा सा छुटाया सींक से, वो अपने आंख के काजल से ही विषमस्मयी माँ को तो बना दिया या, और एक डंडा और उसने खींच दिया, एक मात्रा और लगा दी, तो विषमस्मयी प्रदातव्यम की जगह क्या हो गया, विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, इसको विषया दे दो। विचार नहीं करना, ये काम तत्काल करना है। मदन शत्रु ने जैसे उसको देखा, अरे बोले तो बहुत अच्छा बहनोई हमको मिला, और उसने बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से अपनी बहन का विवाह गाजे बाजे के साथ चंद्रहास जी के साथ कर दिया। भगवान की लीला देखो, ब्राह्मणों को पूछा तो उन्होंने कहा विवाह का सर्वोत्तम मुहूर्त आज है, फटाफट कर लो। हाँ, आजकल भी जल्दी जल्दी में तिलक विलक सब एक साथ हो जाता है, तो उस समय तो लंबा होता था, लेकिन बोले नहीं आज ही सब कुछ कर लो, बस लग्न चली जाएगी, गोधूल वेला में भांवर पड़ेगी, भांवर पड़ गई। अब फिर धृष्ट बुद्धि आया, आकर उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, हम तो इसको मारने जहर देने के लिए को ये दूल्हा बना, वो हमारा जमाई बन के बैठ गया। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों की बात में सत्य नहीं होने दूंगा, ज्योतिष शास्त्र को सत्य नहीं होने दूंगा, बेटी राणहू सुहाई है, प्रियादा जी ने लिखा है, भले ही बेटी विधवा हो जाए पर इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा दुष्ट था महाराज। तो उसने भीतर से तो द्वेष की आग जल रही थी, ऊपर से कहा राजकुमार बहुत प्रसन्नता है कि मेरी एकमात्र बेटी का पाणिग्रहण तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, पर देखो हमारे कुल की मर्यादा का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। कहो, भक्त तो सबकी मर्यादा का ध्यान रखता है, क्या मर्यादा, वो मर्यादा यही है कि हमारे यहां जो जमाई होता है ना उसको अकेले, जंगल में देवी का मठ है, भद्रकाली का मठ, वहां अपने हाथ से उसको भद्रकाली का पूजन करने जाना पड़ता है और वो जमाई को ही करना पड़ता है, जामाता को, जाओ करके आओ। भगवान के भक्त तो सब में अपने आराध्य को देखते हैं, उन्होंने भद्रकाली में भी श्री कृष्ण को ही देखा है। काली का बीज भी क्लीम और गोपाल मंत्र का बीज भी क्लीम, बोले दोनों का बीज एक ही है, कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण ही काली बने। हमारे वृंदावन में तो कृष्ण काली मंदिर है, गोपीनाथ बाजार में श्री कृष्ण ही काली बने हुए हैं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। वहां उसने चार जल्लादों को भेज रखा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति आवे पूजा करने के नाम से, अकेले आएगा वो तो पूछना नहीं, देखना भी नहीं, फट से उसकी गर्दन काट देना। मुंह में आ गए नाम हमसे लो, बाद में सब हम संभाल लेंगे। चंद्रहास जी इधर चले और इधर जो इस राज्य का राजा था, इसकी भी बेटी थी, हैं? हाँ नहीं नहीं इसका विवाह तो विषया से तो हो ही गया था। हाँ फिर तो राजा ने देखा, स्वप्न देखा कि मुझे मृत्यु बेरी हो जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। ज्योतिषियों को बुलाया, मैं क्या करूं, तो मैं अपनी बेटी का ब्याह तो करके जाऊं और मेरा कोई राज्य का उत्तराधिकारी भी नहीं है। राज्य का उत्तराधिकारी दो काम जरूरी हैं, एक बेटी का ब्याह और एक किसी को युवराज बनाना। मेरी तो एक बेटी, अब मैं क्या करूं। तो ब्राह्मणों ने प्रेरणा की कि ये जो युवक आया है ये बहुत संस्कारवान है, क्षत्रिय है, राजकुमार है, आज मुहूर्त बहुत सुंदर है, अभी तुरंत लग्न कर दो और तिलक करके राजा भी बना दो, लो साहब फिर निश्चिंत तो हो जाओ, उत्सव आगे पीछे मनाते रहना, पर ये दोनों काम अभी कर दो, जिसमें एक काम से फुर्सत हो जाए, निश्चिंत हो जाओ, फिर मरो चाहे जियो। तो राजा ने बीच रास्ते से ही, वो तो जा रहे थे देवी मंदिर में, बीच रास्ते से मदन राय को कह करके चंद्रहास जी को बुलाया और बुला करके चंद्रहास जी ने कहा कि भाई हम तो देवी पूजा करने जा रहे हैं। तो मदन बोला कि देखो अब तो आप हमारे बहनोई हैं, हम आपके साले हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी कुल देवी हम कर आएंगे पूजा, क्या है, महाराज ने बुलाया है, तुम तो वहां जाओ। महाराज ने बुलाते ही और सबसे पहले तो मंगलम भगवान विष्णु कह के तिलक कर दिया, राजा बना दिया और बेटी का पाणिग्रहण भी कर दिया, विवाह भी हो गया। यहाँ विवाह मंडप सजा तैयार था और मदन वहां जैसे ही पहुंचा, बधकों तो पहले से ही मालूम था, उन्होंने आओ देखा ना ताओ खड्ग का प्रहार किया, दृष्ट बुद्धि के भाई को ही मार डाला, पुत्र को ही मार डाला, मदन को मार डाला, सिर काट दिया। अब दृष्ट बुद्धि को जब पता चला कि वो तो मरा नहीं, वो तो राजा और बन गया यहां का, ये किस जुगाड़ में था जानते हैं, ये इस जुगाड़ में था कि इसके तो कोई है नहीं संतान, तो मेरा बेटा ही इस राज्य का, केरल राज्य का चक्रवर्ती राजा तो वही बनेगा, बेटा मर गया और जिसको मारना चाहता था वो राजा बन गया, राजा ही नहीं बन गया बेटी का ब्याह भी, और वो इस सोचता था कि इस राजा की बेटी का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाएगा और ये घर जमाई बन के राजा बन जाएगा, सब कुछ सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी, ये उसका षड्यंत्र था। वो सारा चौपट हो गया, जैसे ही उसको पता चला श्री वृंदावन बिहारी लाल की, एक कुर्सी लिया गुरु जी, जैसे ही उसको पता लगा नीचे ठंडा है, आप इधर आ जाए, किधर कुर्सी लिया, यहां ले, यहां ले। दंडोत महाराज विराजो। तो उसने कहा अब तो पागल की तरह दौड़ता हुआ वहां देवी के मठ में गया, और मठ में गया तो वहां अपने पुत्र के कटे हुए सिर को देख करके धिक्कारने लग गया, हाय हाय ये क्या हुआ, और अपना मस्तक यहाँ गिरा, यहाँ जाओ बाबा यहाँ, अपना मस्तक बड़ी जोर से उसने पत्थर पर पटका, और इतनी जोर से पटका मस्तक, वो मस्तक क्या पटका, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवती ने पीछे से सिर में धक्का दे दिया होगा, कोई ऐसे करे तो पीछे से धक्का धोल दिया, ऐसा धोल दिया तो उसका मस्तक ऐसे टकराया कि मस्तक फट गया, ये भी मर गया। जब श्री चंद्रहास जी को पता चला कि मेरे ससुर जी और मेरे साले साहब दोनों ही मारे जा चुके हैं, ये तो रंग में भंग हो गया, तब भेद तो खुल गया था कि इस ऐसा ऐसी योजना थी, पर भक्त का हृदय कैसा होता है। चंद्रहास जी वहां गए, जाकर के उन्होंने भगवती को प्रणाम किया और रोकर के कहा कि आपने मुझे बचाने के लिए इसको और इसको दोनों को समाप्त कर दिया, किसी प्राणी को पीड़ा भक्त के द्वारा पहुंचे इसमें तो भक्ति की मर्यादा नष्ट होती है, भक्त की प्रतिष्ठा समाप्त होती है, हे भगवती आप प्रसन्न करना चाहती हैं तो आप इनको क्षमा कर दें। भगवती ने कहा मैंने ही कोप करके मारा है, तो इसको तो कोप करके मारा, मदन का सिर क्यों कटा। बोले यह इतना प्रसन्न था कि इसने निश्चय किया था कि ऐसे सुंदर बहनोई पर तो रुपया पैसा नहीं अपने प्राण न्योछावर करने चाहिए, तो इसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए थी, तो इसके प्राण न्योछावर हो गए, इसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। भगवती ने कहा इसकी अभिलाषा पूर्ण हो गई, और इस दुष्ट को तो मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि ठीक है, तो अब आप तीसरे का मस्तक और स्वीकार करें। म्यान से तलवार निकालकर जैसे ही अपना मस्तक काटना चाहते थे, भगवती ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं तुमको बचाने के लिए तो सब किया गया, यदि तुम्हारा मस्तक कट जाता तो मैं भगवान के सामने क्या जवाब देती। तो भगवती आप प्रसन्न यदि हैं तो इन दृष्ट बुद्धि के भीतर की जो दृष्टता है दुष्टता है वो समाप्त हो जाए, ये भी भक्त हो जाएं और आप दोनों को जीवित कर दें। भगवती ने कृपा की, दोनों जीवित हो गए। बोलो श्री चंद्रहास जी महाराज की। तो अब देखिए ये हमने बहुत संक्षेप में चंद्रहास जी का चरित्र सुनाया है, तो ये बिल्कुल सटीक है इस पंक्ति में, तके नीच जो मीच साधु की, दृष्ट बुद्धि ने साधु जो चंद्रहास हैं उनकी मीच मृत्यु को तका, तो सो पामरते ही मीच मरे, वो खुद ही मारा गया। और वेद विदित प्रहलाद कथा सुने को न भगति पथ पाव धरे, वेदों में जो अत्यंत प्रसिद्ध है ऐसी प्रहलाद जी की कथा को सुन करके कौन ऐसा जीव है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। प्रहलाद जी का चरित्र इतना अद्भुत है, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद चरित्र का नित्य पारायण करते थे। सप्तम स्कंध में जो प्रहलाद जी का चरित्र अध्याय में है उसके संबंध में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से हमने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में जो प्रहलाद चरित्र है उसका नित्य पारायण करते थे, पाठ करते थे। यही उनका एक दृढ़ नियम था, इसको किए बिना प्रहलाद चरित्र का पाठ किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु जल भी ग्रहण नहीं करते थे, जल भी तब लेते थे जब चरित्र का पारायण उनका संपन्न हो जाता था। प्रहलाद चरित्र का आश्रय लिए बिना भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि सिद्ध कोटि की जो भक्ति है वो प्रहलाद जी की भक्ति है। प्रहलाद जी की भक्ति में कोई कामना नहीं। भगवान बोले कि कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यस्त वही वणिक। आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ चाहता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो वणिक है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं, हमारा आपका यही संबंध बना रहने दीजिए, दूसरा संबंध मत स्थापित कीजिए। भगवान बार बार कह रहे थे नहीं कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देकर ही संतुष्ट हो रहे हैं, आपको संतुष्ट रखना यही हमारा धर्म है, आप देकर ही प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामनाओं का बीज ही अंकुरित न हो, ये दे दीजिए। इसका आशय महाराज जी ये है कि प्रहलाद जी की समझ में आ गया कि हम निष्काम नहीं हैं। हमको लग रहा है कि मैं निष्काम हूं, पर कामनाओं के बीज भीतर पड़े हुए हैं। यदि मेरे भीतर कामनाओं के बीज न होते तो भगवान बार बार यह आग्रह करते ही क्यों कि वरदान मांग लो। कहीं वे कामनाओं के बीज अंकुरित तो हो गए और हमने भगवान से कुछ मांग लिया तब हमारी भक्ति कलंकित हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा वे बीज पड़े के पड़े रह जाएं, उनमें अंकुरण न हो। कामानाम हृदय संलोहा हृदय असंलोहा भवतस्तु वृणे वरम। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में कामना वासना के बीज ही अंकुरित न हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। एक कुर्सी लिया में दौड़ के हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के श्री अंग से भी गोस्वामी जी कृपा करके पधारे हैं। वाह धन्य है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब समय भी लगभग पूर्ण हो गया है तो हम उसको प्रकरण को भी पूर्ण करेंगे, बस एक बात पूरी कर दें। कोई बात नहीं, दंडोत ले आओ भैया, कुर्सी ले आओ जल्दी। कहाँ गए? हाँ ले आओ। नहीं नहीं ना है, कुर्सी पे विराजो भगवान। हाँ विराजो कुर्सी पे। तो प्रहलाद जी ने कहा कामानाम हृदय संलोहा भवतस्तु वृणे वरम। हमारे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो। और भैया जी कैसी विलक्षण बात है, हम लोगों पे तनिक विपत्ति आती तो कहते हे नाथ बचाओ रक्षा करो दौड़ो कृपा करो प्रभो हम आपकी शरण में हैं, आपका विरद है प्रपन्न जन परित्राण और मैं संकट में हूं मेरा परित्राण कीजिए। लेकिन प्रहलाद जी को मारने के कितने यत्न किए गए, आग में जलाया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, समुद्र में डुबाया गया, पर्वतों से गिराया गया, विष पिलाया गया, नागों से डसवाया गया, काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जाने कौन कौन सी यातनाएं नहीं प्रहलाद जी को दी गई, सैकड़ों उपाय किए गए मारने के, लेकिन कहीं भी प्रहलाद जी ने त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम ये नहीं कहा। हे प्रभु मुझे बचाओ, ये कहीं नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो मारने वाले हैं उनमें भी वे अपने आराध्य को देख रहे हैं। अग्नि हो या विष हो, वो मारने के जो उपकरण हैं उनमें भी भगवान को देख रहे हैं। मारने वालों के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उन अस्त्र शस्त्रों में भी भगवान को देख रहे हैं। उन मारने वालों के रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। इसलिए उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि भगवान को पुकारें। और इसी भाव को प्रियादासी ने लिखा है, एक भगवान काटे कैसे तलवार है। अब तलवार में भी भगवान विराजमान है तो भगवान तो भक्त से प्यार करेंगे, काटेंगे क्यों भक्त को। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, भयंकर आग में जलाया गया प्रहलाद जी को, लेकिन जिस होलिका को तू आग में नहीं जलेगी उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। वो तो हाय जली हाय मरी चिल्ला चिल्ला करके जल गई, होली जल गई, होलिका जल गई, और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम्, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम्, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे तात पिताजी, हिरण्यकश्यपु जी, जो श्री राम नाम का निरंतर जप करते हैं उनको कहां भय होता है। कुतो भयम्, वो तो अकुतो भय होते हैं, उनको कहीं भय नहीं होता। पश्य, प्रत्यक्ष देख लो अपनी आंख से, मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर के निकट पावकः अपि अधुना सलिलायते। पावकः, इस सबका दहन करने वाला दहनकर्मा अग्नि पावक भी अधुना इस समय मेरे शरीर के निकट पहुंच करके सलिलायते। सलिलायते का अर्थ है अत्यंत सुंदर सुशीतल जल के समान ये अग्नि, दहन कर्मा अग्नि भी हमारे निकट पहुंच करके अत्यंत शीतल हो रहा है। पावकोपि सलिलायते धुना, ये अग्नि भी हमारे पास ठंडी हो रही है। तो प्रहलाद जी के इस चमत्कार को देख करके तमाम जो जीव थे, जो विमुख प्राणी थे, वे सब विमुख प्राणी भी भगवत शरणागत हो गए, भगवान के भक्त हो गए। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तके नीच जो मीच साधु की, सो पामरते मीचु मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, कौन भगति पथ पांव धरे। प्रहलाद जी के चरित्र को सुनकर के कौन ऐसा है जो भक्ति पथ का पथिक न बन जाए। इसका अर्थ है कि प्रहलाद चरित्र सुनने के बाद भी भगवान का शरणागत भक्त न बने तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। वो तो बिना सिंह पूंछ का पशु है, उसका अन्न बंद कर देना चाहिए, उसको तो घास भूसा खिलाना चाहिए, वो आदमी कहलाने के योग्य ही नहीं है। कैसा अद्भुत प्रहलाद जी का चरित्र है। इसलिए मलुकदास जी महाराज कहते हैं, जो हरि है तो कहां डर भाई, भगवान जब हैं, जो हरि है तो कहां डर भाई, करिए भगति निशान बजाई, डंके की चोट पर भक्ति करो। सबते बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला, कोई न जन का मारन हारा, क्या राजा क्या रंक बिचारा, दूब साटी जो संत ही मारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे। हरखी हरखी हरि के गुण गाऊं, कह मलूक निशंक लड़ाऊं। जो हरि है तो कहा डर भाई, करिए भगति निशान बजाई। ये हम भगवान के आश्रित हो जाएं, को न भगति पति पांव धरे। इसलिए भगवान ने जो सुग्रीव को आश्वासन दिया है, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विद घटव काज में तोरे। हे सखा, मेरे बल का आश्रय लेकर सारे शोक का भय का उद्वेग का त्याग करो। सब विद घटव काज में तोरे, तुम्हारे सारे काम उनको अब बनाने का ठेका हमारा है, अब तुमको कहना नहीं पड़ेगा। हा? हम यदि भगवान से कहते हैं तो हमारे विश्वास में न्यूनता है, कमी है, क्योंकि प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। क्या उन्हें पता नहीं है? हमारे सबसे अधिक निकट यदि कोई हैं, तो वे सर्वांतर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण ही हैं, भगवान श्री हरि हैं, जो हमारे अंतर्यामी बन करके बैठे हैं। उन भगवान से छिपा हुआ क्या है, सब जानते हैं। बस केवल उनका आश्रय लो, उनका भजन करो और उनके सहारे निश्चिंत हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज थोड़ा गो विषय चर्चा होगी, पूरा पद हम नहीं कर सके, कल करेंगे इसको पूरा। यही समय है शाम को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी हमारा स्नान संध्या सब बकाया है, स्नान संध्या सब काम करना है, क्योंकि आज जो है चले गए थे। ठीक है, जब आप कहोगे तब। कितने अभी समय चाहिए इनको? क्या